كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين دا دویم دور د کیسې د یوسف علی السلام دی. مخ کې پاول دور د کیسې د یوسف علی السلام کې دا ذکر شو چې د یوسف علی السلام ورونو خپل پلار ته چال جوړ ک او یوسف علی السلام یې په چالوال باندې غره ته بوت. هو پاغزه کې کوهی ته وغورځول، بیا کور ته راغلو ناوخته ماښام ماسخوتن. او په دروغو باندې وژړېدو، ژاړه یې وکړه. یوسف علیہ السلام لے وو خوڑ مو منڈے والے دیم کناولے و سامان سرا نو کل چی راغلوم لے و خوڑ لے و درے و ریج دریش پہ یوسف علیہ السلام کوئی کے تیرے کے بیایو تجارتی کا فلاو آگے روچت کا کوئی نا آدیور تا غلی ناستو پټ ناستو کله چې راپور تک نو دیور تا ویلی چې بای داد مو غلام دے تختی دلو حاغون قبضہ که خارچی که او یوسف علیہ السلام عزیز مصر تا ورسی دا غواغستا. عزیز مصر د مصر بادشاہ خپل خزه طویل زلیخی بی بیتا یا راعیل بی بیتا چې دیده پر خخ کل زی برابر کا خی انتظام ور تاو کا عزت احترامی وستا دا با دمو نائی بوی دمو بچے بوی آو دی احترام وکا. بیا دا دویم دور دے یوسف علیہ السلام کله چې بلوغ ته ورسید بالغ شو اتل سو کالو تا باز علماء دیر شو کالو تا باز وی در دیر شو کالو تا ورسید نو دا عزیز مصر خزے یوسف علیہ السلام نا غلطه مطالبه وکړه، د نفس خواهش مطالبه وکړه، نو هغه انکار وکړه او دواړو دروازې طرف ته منډه کا. نو دی خزه دی یوسف علیہ السلام کمیس ته لاس ور واچول، څټ طرف نه ویش کول ویش لول او په دروازې کې خاوند ملاو شو. نو دې ښځې تهمت ولګول چې دا هغه چا څه بدلا دی چې تا د کور بې عزتۍ کوشش دي کړلې. خپله فیصله کې د دې داسې زادې په کار دی چې دا جیل کې بند کړی شي. یوسف علیہ السلام ورته ویلو چې ما غلطه مطالبه نه دی کړی، دی ښځې غلطه مطالبه کړی. اختلاف پیدا وش، فیصله لاړه قاضی ته. قاضی فیصله وکړه چې که کمیسی مخ کې طرف نشلیدلې وي نو دا یوسف ګران دی او که څټ طرف نشلیدلې وي نو دا ښځه ګرامه دی. نو کله چې یوسف علی السلام کمی سی ولید نو څر طرف نشلی دلو نو فیصله داو شو چې خزا ګرام دی غلطی د خزه دی خپل خاوند ور باندې ملامت وک چې ته غلطه او یوسف علی السلام په حق دی او یوسف علی السلام ته وفرمایل یوسف اعراض وک د دینه اعراض وک اخذ ته ویل چې مافی وغواړه استغفار وغواړه د الله نه یوسف نه مافی وغواړه ته غلطه یې ها خوند ورته ویل چې غلطه دا خبره وشو دین آباد بیا دا مخ کې دریم دور وخا دا بیا څلورم دور شروع کیږي الله اکبر نو پدې دور کې بیا خځه خبره شوې د شهر ولا خځه خبره شوې نو دی عزیز مې سر خځه باندې ملاماتو چې دا څنګه کوي کړه د خپل غلام نه غلطه مطالبه کړی نو بیا غیر ته دعوت کړې دي ټول خځو ته عقلې چې دعوت کړې دي هغه نه باندې چاډې ور کړې دي او ترون جا مانے چا شیور کری دی چی دا کٹ کاؤ خد خوراک انتظامی ہوتا کری دی اکل چی انتظام دا خوراکی ہوکا چڑے اور تلسنوں کے وار کی او ترون جا مانے وار کا چی دا کٹ کاؤ خورو یوسف علیہ السلام تیویرو چی روزا اکل چی یوسف علیہ السلام روزا دا خزو بنی تیری دنو خزو یوسف علیہ السلام طرف تا سترگی وغڑاو دی نو خپل لسونے زخمی کو لسونے کٹ کو آدی ٹولو خزو دا خبرو کا قلنا حاشا للہ ما حاز بشارا ان حاز الا ملک کریم دا انسان ندے دا فرشتا دے خا دی خزو بنی ملامت نو دا خو فرشتا دے دا خو ډیر خستا سړی عزیز یې مصر خځې ویلو چې ګوره دا هغه سړی دی چې تاسو دی کې زه ملامت کولم ما باندې تاسو تهمت لګول ملامت کول ما دین سړی نه مطالبه کړې وه خو دې ځان بچ کړه خپل غلطي ورته ښکاره او که اوس هم دا ما مطالبه نه مني نو جیل کې به بند کړی شي ښه یوسف علیہ السلام فرمایلو چې جیل ما د پر ډېر بهتر دی داغه نه چې دیو ما ته دعوت راکړي په یګم سلیبن نو جیل کې بند کړه تقریبا اوه کالا صد پاسا جیلی تیر کړه بیا جیل کې دوه مرګري خوب لیدل دی ښا بیا داغه تعبیر ورته خی بیا غنا بعد یوسف علیہ السلام جیل نه رخلسیږي خام داس طرح واقعه ده ولما بلغ شدو پدې دور کې قید المرأته بیوسفا بالمراودته والحمه والاستباق ثم التحکیم پدې دور کې د خد یوسف علیہ السلام ته چال جوړک په غلط مطالبه سره او اراده غلط اراده وکا او بیا دواړو منډه دروازه طرف تا بیا خاون ملاو شو بیا دې تهمت ولګول چې ما نه غلطه مطالبه کړی یوسف علی السلام ویل چې نه دی کړی دې بیا فیصله ده ها ولما بلا اشدہ هر کله چې ورسید یوسف علی السلام اشدہ تکت خپلتا بلوغ پلتا ورسید اتل سکالو شو اتاینو حکم و علما ورک مونگا دیلر حکمن حکم عقل مورک خا حکمن سمنا الحکمتو فی الافعال کم یو کاری بچی کولنو حکمت والا کاری بکول یا حکمن الحکم والا ناسی بنبوت حکمی کول په خلق باندې فیصله وکول په نبوت سره وعلمن علم ورک ها علم د تاویل او رویا ورک وکذالک نزل محسنین ام درنګي مونږه بدلا ورکوم المحسنین نیکو کار ہوتا نیکو خلق ته بدلا ورکوم دا نیک سړیو نو نیکو ته مونږه انداز سے بدلا ورکوم وراودت التی هو فی بیتها عن نفسه وراودت هو مطلبه او کا دی خزه د دی یوسف علی السلام نا التی اغه خزه هو فی بیتها چې دا یوسف علی السلام د دې پکور کې اوسید څه شی مطلبه او کا عن نفسه په باره د خواهش د نفس ته دی کې وغلقت الابواب باندې کې دروازه اټول دروازه باندې کې ها جمع ہویا تاکید پر دیکھا مضبوط دروازے باندھا کا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے حقیقت کے جمع وا ذکر چھے او دروازے ویکھا پیگ مسئلے بنے او دروازے باندھے کے یا جمع تاکید پر ذکر دے دروازے باندھا کا خطلی اور تولا گولا مضبوط باندھا کا وقالت اور تویلو دی خزے ہائی تلکا راشا راشا راشا قالا یوسف علیہ السلام اور تویلو معاذ اللہ معاذ اللہ پناہ غوڑم پا اللہ سرا نشنا خبر دے پناہ غوڑم پا اللہ سرا انہو ربی یکنن دا بادشاہ داد ما پرورش کون کے دے احسن مسوایا خشتا زی مترا کرده ده نو ده دی ده کور والا بیزتی زی سرنگی ہو کم یادا چه انهو دا اللہ چه ده ربی رب زما ده احسن مسوایا خشتا زی مترا کرده ده نو دا اللہ نا فرمانی سرنگی ہو کم یادا خپل دا مولانا شکری سرنگی ہو کم انہو لا یفلح الظالمون شان دا ده نکم یبیگی ظالمان دا خو ظلم دے دا زیتے دے دا ظلم زیتے زنکاؤں وراودت حلتی ہوا فی بیتے ہا مراودت چشتے لیشی علماء فرمائی المراودتو ہی طلبن بے رفق ولین مع المبالغت مراودت لیکی گی المراوده تو هي طلب برفقنا دا طلب کول دی په نرمی سره ولینن مع المبالغه سره د مبالغه نه په نرمه طریقې سره مطالبه کې خو مبالغه وی ورته ها او کوشش ورګه پیغمبر صلی الله علیه امام قرطبی رحمت الله علیه آ فرمائی چھے پا دنیا کے درے کسان دی روخیا روخا بھائی گم صلی اللہ یو عزیز مصر دی روخیا روخا دے روخیا رسڑو آئیو بنت شعیب دی شعیب علیہ السلام لور دی روخیا روا کلچی موسیٰ علیہ السلام پا برے کے اور طویلو پلارتا چھے دا دیر خط مزدور دی دا پا مزدوری انسا ادرایم چو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکلا دے وفد کی دنو استخلفا عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نائب مقرر کے خلیفہ مقرر داڑی روخیار سڑے ابو بکر صاحب او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا د خزه مطالبه چې په کومه طریقې سره نرمه طریقې سره یوسف علی السلام نه غلطه مطالبه کولا هغه ذکر کړی دی روایت نقل کړی دی حدیث نقل کړی او بیا فرمایي چې کله دروازه بند کا نو یوسف علی السلام ته څه ویلو یا یوسفو ما احسن صورت وجه کا یا یوسف دا مخ ته ډیر خستا دی. یوسف علی السلام ورته فرمایلو فر رحیم صورنی ربی، دا مخ ته ما خستا دی خو د دې شکل الله رب العالمین جوړ کړی دی د ما د مور په خېټه کې رحم کې، ډیر بیکاره ځای کې دی شکل جوړ دی. بیا ورته ویلو یا یوسف ما احسن شعرک، یوسف وخته ډیر خستا دی. نو یوسف علیہ السلام ورته فرمایلو هوا اول شین یبلا فی قبری منی فی قبری، دا وخته چې دی دا بپاول اول به په قبر کې زړیږي، ها زړیږي به تالیږي به. بیا ورته ویلو یا یوسف ما احسن عینک، یوسف سترګې د خستا دی. یوسف علیہ السلام ورته فرمایلو بهما انظرو الی ربی، د سترګو سره زر رب ته ګورم، د رب قدرتونه ګورم، د دې لپاره راکړي. بیا ورته ویلو یا یوسف ارفع بصرک فانظر فی وجهی، یوسف سترګې را اوچته کا، ما دا مخ وګوره څومره ښایستا مخ مې دی، ډېر ښایستا ښځه وه. قال یوسف علیہ السلام ورته فرمایلو انی اخاف الاعمى فی آخرتی، زه ډارېږم د ړوندوالي نه په آخرت کې چې آخرت کې بړوند شم. بیا ورته ویلو یا یوسف ادنو منکا فتباعد منی، فتباعد منی، زه نږدې کېږم تا ته، ته مانه ورای کېږې لرې کېږې. یوسف علیہ السلام ورته وفرمایلو اریدو بذالک القرب من ربی، دی بدن سره زه نږدې کا طلب کوم د رب خپل، چې زه دی بدن سره رب ته نږدې شم. ښا دا تفسیر د مراوادې ذکر کړی دی. ها پوهېږم سلیم ولقد همت به و هم بها، او یقینا مضبوطه اراده کړې وه د ښځې بي په دې یوسف علیه السلام سره، کله چې دروازه بند کړو مضبوطه اراده ورته وکړه، غلطه اراده. وهم بها، او مضبوطه اراده وکړه یوسف علیه السلام بها په واهلو په لرې کولو د دې ښځې سره. وهم بها یعنی هم النجات بها یعنی منها، پیغام صلی الله علیه وسلم مضبوط اراده او کد خلاص والی د نجات یوسف علیہ السلام بها پدی خزر سره چې خزر نه زخلاص شم. پیغام صلی الله علیه وسلم حم النجات منها والخلاصه والفرار. عبدالعزیز د باغ معنا کوي، عبدالعزیز د باغ و حم الضرب بها اراده د وحلو کا منا کولو یو کا و حلو یو کا بها پدی زلیخ سر آغا دا زان خلصی اراده و کا خان. دا مطلب نده چه آغا اراده کردی و غلط اراده، پیگم سلی با دا مطلبی نده خان. یا دا لکت سرنگ بازی کتابونو ذکر کردی چه سپا علی سلام اراده و کا خان، خدا ضعیب خبر ده خان، پیغمبر دا چه کار نکی. و حما بیا یا دا مطلب و حما بها لولا ارعا برهان ربه، اراده بکڑی وے پدی خزے باندے لولا ارعا برهان ربی، کچری نوے کتلے دے برهان ربی دلیل درب دے، آ دلیل دربی کتلے ہو آ چشی دلیلو ما او عد اللہ علی زم زنا، اغا چل تعالی وعدہ کڑیو امری کڑے پر زم د زنا باندې، چې زنا ډیر بد شی دی. ها کدا دلیل نه ویلې دله دا ورته نه معلوم، نو اراده به کڑی وی ورغا، خو چون کې دا دلیل غته معلوم و چې زنا یو حرام شی دی ناجیز شی دی، نو اراده به کڑی وی. خو کدا دلیلی قتل نه وی، خو چون کې دا دلیلی قتل و کنه چې زنا حرام دی. لکه څنګه امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ دا ذکر کی، باجے ہوئی چلولا ارآن برحان ربی، کچری نیوی لی دلی دلیل در رب دده نو بیای بور تیرا دا کریو لگا سرنگی بازی کتابونه ذکر کئی وی دی اراده وکا خود یعقوب علیہ السلام پټور ته مخامخ شه پلار پټو پلار صورت ورته مخامخ شه نو شرمید ورسته شه دا خبره دا غلطه خبره ده په یګن سلیم د پیغمبر په باره ولې زکه دا خو څه کمال نه دی دا خو یو عام سړی چې غلط کار کوي یو ډیر فاجر فاسق وي او د خپل پلار وګوري پلار ګوري نو پلار په مخ کې فاسق فجر سړی غلطی نه کوي شرمېږي کنه ایګم سلیم دا څه خبره نه ده چېرې یوسف علی السلام تا د پلار په ټوره مخامخ شنو غنا بعد و شرمېده او رسته شه ایګم سلیم دا خبره دی يهودو د نسوارو خبرې دی ښا پیغمبرانو باندې جوړې کړي صحیح خبره څه ده لولا ار را برهان ربي هی نه مراد څه ده حرمت زنا ده ښا چاغه تا دا پته و چې زنا یو حرام شې دی د وجنا دی اراده او نه کاه دا صحیح خبره کذالک لنصرف عنه سوء والفحشاء ام درنګ مونږه لره قوم د یوسف علی السلام نا سوء بدی والفحشاء بحیی بدملی بحیی د یوسف علی السلام نا لره ستم ها په یګی انه من عبادنا المخلصين یقینا هو د یوسف علی السلام من عبادنا د بندگان زمون المخلصین چې بچ ستل شو د ګنانا بچ ستل شو د ګناهونو نا یوسف علی السلام الله بچ کړه واستبق البابا منډې کړې دی دواړو یوسف علیہ السلام او دی خزی البابا دروازے طرف تا دروازے طرف تا منڈا کا ہاں دی دوارو وقدت قمیسہو یوسف علیہ السلام مخ کے دے دا خزا اور پسے دے وقدت قمیسہو قویس لول دی خزی قمیسہو قمیس تا یوسف علیہ السلام ان دوبارین سر طرف نا د مخ کی منډه کا نو دي څر طرف نه کمیس نه ونیول کمیس وشلی کله چې دروازه ته ورسېدو الف یا سید اب لدل باب اومند دي دواړو سید ها خواند دي خجل لدل باب پنیز د دروازه کله چې دروازه ته ورسېدو نو دي کې سردار راغ کیپتی زبان کې سید داوی لیکی گی شوہر تا لگا سرنگی لغات القرآن کے دا مانا ذکر کریے سیدہ سردار خپل خوان خپل دل باب پنیز دروازے دروازہ وار تا کہا نوچے وار تا ایک دروازے کے خوان ملاو شخا نو ایک دمی تحمت والا گول قالت ویلو دی خزیں ما جزا اومن اراده به الیکا ند بدلا دا غچا غور خپلم فیصله گئی ها الزام لگی فیصله خپل کی ای ګور مانه غلطه مطالبه او کا او دا چې غلطه مطالبه والا بدلا صدې خپل فیصله گئی ها خزاده خپل فیصله کی ویلو دی خزه ما جزا اومن اراده ند بدلا دا غچا چې اراده کړی ری به الیکا په هلستا باندې بسون دبا دی تا د کور ولا بی عزتی اراده کړی دی د دې بدلا نه دی الا ان یوز جنا مگر چې بند کړی شي په جیل کې او عذاب نالیم یا عذاب دے درناک چو علی شی وټا کولې شي یا په جیل کې بند کړی شي ته تهمت یې ولا غول دی خزه فیصله خپل اوګه د دې وجنا علما فرمای ها زمین تربت مصر ان المرأه حاکمت على الرجل د مصر په خاورو کې دا تاثیر و ها د مصر په خاورو کې دا تاثیر و چې خزه به همیشه د پرا حاکم او سړی بن وسم مصریانو باندې خزه زوراوري خزه چې کومه خبره کوي غمانی ها مصر خاورو کې دا سر دی ها چې خزه زوراوري په سړی بن نو دا خزه دی خپل غلطی خپل وکا تهمت یو لگا او بیا فیصله خپل کوي ها. یوسف علی السلام ویرو بادشاہ صاحب قال هي راودتنی ویرو یوسف علی السلام دی خزمانه مطالبه کړی نه ان نفسي په واره د نفس زما کې ما نه غلطه مطالبه کړی زګرام نیم ها. نو د یوسف علی السلام پک دمنیو خوبی خو عزیز مصر ته معلومی وی ها. فیصلہ یوڑے شوا کزی تا ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا دا کزی سے چو او خيار سادو د دې خزه ترو ترزیو ها ترزیو اډر او خيار سادو دیتا فیصلہ یوڑے شوا ها و شاید شاید من علیا فیصلہ وکړه یو گاوا کون کی من اهل یاد اهل دی خزنه فیصله وکړه. باج وی چې دا شرخوار بچو مشوم بچو زنګوي کې خبره وکړه ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو حق خبره ده چې دا عادت خزه ترز ویو او خيار سړیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان کان قمیص قد من قبل کچره قمیص ته ده شلیدلی شوی من قبولین مخی طرفنا فصدقت نو دا خزا بیا رشتون که دیو آمین الکاذبین دا ساڑای دا دروزون که نده یو سب دروزون که دی بیا. و این کان قمیسون قد من دوبرین کچری کمی شلیدلی شوی دا چر طرفنا فکذبت نو دا خزا دروزون که دی و هو من الصادقین دا ساڑای دا رشتی آو نده رشتون که نده یو سب یا رشتون که دی هم وی تاسو ای کمیس وگوری دیو سب کمیس. فلما را قمیسو هر کل چوری دا دی کازی سیب قمیسو کمیس یوسف علیہ السلام قد دا من دو برین شلی دلیو دا سر طرفنا قال ویلو انہو من قید کننا ویلو دی سڑی انہو من قید کننا یکینا شان دا دے دا تدبیر دا ستاسو نا دے دا تاسو تدبیر دے ہاں ان کید کن عظیم یقینا تدبیر استاس عظیم در لوی دے بنسبت الی کید رجال په نسبت سره تدبیر د سړیو تا تاسو خزو تاسو چالوال دا ډیر لوی دے په تیبا د چالوال د سړیو نه ها دا د تاسو چالوال دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم. الله اکبر. یوسف عارضن هازا اوس کې ګور عزیز مصر دادا خزه خاون دا یوسف علی السلام ته سوال کوي یوسف و یوسفا یا یوسف عارضن هازا اعراض کا عن هازا د دینه ها بزن غله کا خاموش کا د کوم کار چوش دینه مخواړه و اعراض کا خزه ته متوجه شو استغفر و خزه بخنه وړل زمبه کې دا پر دا غلطی اخبل من اللہ دا اللہ ترونا اللہ نو غڑا یا من یوسفا دا یوسف علیہ السلام نو غڑا انکی کنت من الخاتین یکینا تا دا غلطی کون کیوں نئے خان خز غلطی تاکر دی یوسف کے غلطی نشتا غلطی تاکر تا غلط ہے خان. نو گورا دا خبر خوشوا نو دا خبر پالاکے کی مشور شوا خز خبر شوی نو چې د کلی خلی خبری شي نو بیا خو غامی ما کوه بیا میډیا ته ضرورت نشته ها کلی خزه چې خبری شي میډیا ته ضرورت نشته خزو کې دا یو کار دی ها چې خبره پریشانه ای ها خبره په ځای نه پرېږې دی ها د چا پردې لحاظ نه ستی الګه کیسه وا وشوا اوس خزه خبری شي نو خزو تهمت شروع کو په دی عزیزې مې سر خزه بن چه دا خوی ډیره غلطی کړی خپل غلام نه مطالبه کړی هغه کیسه ذکر کړي. وقال نسوه فی المدینه ویلو خزو فی المدینه په دې مصر کې شهر کې بس یو بل ته میډیا خبر پاس را پاس امراۃ العزیز خزہ د بادشاہ تراویدو فتان غلطه مطالبه کړی د خپل غلام نه عن نفسی په بره د نفس ده کې غلطه مطالبه د خپل غلام نه کړی دی ها او بیا اور باندې دا فتوا ولا غولا قد شغفها حبا یقینا ننواتلی دی د پردو د زړه د خځې تا خوبن محبت یوسف علی السلام یقینا پردیش لولی دی د زړه د دی خوبن محبت یوسف علی السلام دومره عاشق دی چې زړه پردې شلیدلې دی ښا پیغمبر مسلم ان لنراها فی ظلال مبین یقینا مونږ ګورم خامخا دی خځل را فی ظلال مبین په محبت ښکارا کې ظلال لیکيږي محبت تا ښکارا محبت کې دی ښا اګوره شغف چې دی دا هغه عشق تېلې شي چې د زړه پردې او چیری کې ویش لوي ښا بے قرار وی خا دا عیشک سو مرتبی دی خا اول مرتبہ دا عیشک سدے ہوا اول ہوا دی دوائم مرتبہ محبت الحب دوائم مرتبہ محبت دی محبت سا الحب اللازم اغا محبت چی قاضر سر لازم بی خا لری کی گنا ورزنا دیتا محبت یریش او درما مرتبہ د عیشک صدے کالے کورتے ریشی دا بیا د محبت نہ لغونے او چتے مرتبہ والا دے کالیک اتسلورم چی دے خوب فاضل دے الخوب یو محبت یو خوب دے دا خوب چې دا فاضل دی د مقدار نه اندازې نه ور زیات محبت ته خوب یلی شي او پنځمه درجه د عیشق چې دی الشغف شغف څه ته یلی شي هو اخراق القلب مع اللذت دا چیرې کول د زړه دي سره د خوان نه او یاره زړه چیرې شه خو دا چیرې والی کې خوان دوی ښه پوهېږم مثلی دا اخیری مرتبہ د عیشک تے نو د دی خزے د عزیز مصر عیشک چے او اخیری مرتبہ تا رسیدلے او پا بارد یوسف علیہ السلام پہ ایک مسئلے با نو گورا دی خزو دا خبرے ہو کے خوا پا دی کے خزا دا عزیز مصر خبر شوا فلما سمیات بمکرین ہر کلے چے واوری دا دی خزی د عزیز مصر بادشاہ خزی واوری د بمکرهن پاغا مکر د دیو سرا خا پاغا تان و غیبت د دیو سرا چې دیو ما پس غیبت کئی آم درنگی دیو تان لگئی ما بنی تهمت لگئی چې خپل غلام نے مطالبہ کری نو دا خبره چې دیتا ورسی دا واوری دا نو دا خدا بادشاہ خدا و زراورا خدا و دیو ٹولو تای دعواتو کا ارسل تیلے اینا خبری ہو لگل دیو طرف دا پیغامی ہو لگل دیو طرف دا چه راشی ما طرف نا دعوات تی و آت عدت لاؤن متکا آتیری کی دی ٹولو خدا دا پران متکا انتا کیا گانے متکا انتا کیا گانے مجلس تا خوراک پہیگ مسئلے بانے تاکیا گانے اور تولا گولے مجلس تا خوراکی اور تبرا ورک و آتت کل واحدت ان من ہننا آوریک حریوی تا من ہننا دی خزونا سکینن چاڑا چکو چکوی اور تبرک او میوے لاس کے اور تبرکے خا چدا میوہ خورای کٹکی په یک مسئلے باندې او ترنج یا مانا یا بل شے دے اور تاور کو لسنو کی چدا کٹ کوئی ا یوسف علیہ السلام تا دی غازی زمے سر خذ اڈر ورک وقالت خرج علینا او یلو دی خذ روز یوسف علیہ السلام علیہن دی خذ بند دی خذ بند تیرشا یوسف علیہ السلام خاصه دا اڈر پا باندو اچھے دا غلام گنل مالک ہے و مولا گنے و نروت یوسف علیہ السلام فلما رأینو اکبرنا ہوا قطانا ایدیا انام ہر کل چوری دا یوسف علیہ السلام لرا دی خزو اکبر نہ ہو لوی وگنل ہاں لوی وگنل چې دا خو ډیر لوی سړی دی ہاں یادا چې اکبر نہ اعظم نہ ہو لوی وگنل ہاں پیغمبر صلی الله علیه و آله ابن عباس وای اکبر نہ ہو اعظم نہ ہو لوی وگنل یا اکبر نہ ہو اکبر نہ ہے خیز د دې ټولو خزوراغله محوري مرز ور باندې ولاګی ده اکبر نہ حیزنا من الدهشه دهشت تو جن دیو باندې محوري مرز ولاګی ده دمانه قتاده امام قتاده او مقاتل سودی کړی ده ها پیغمبر مسلم وقتانا ایدیاونا کاٹ کو دی خزو ایدیاونا لسن خپل خپل لسنے کاٹ کو زخمی کے گوتے زخمی کے لسنے کاٹ اوی ویلو وقلنا اویلو دی ٹولو خزو حاشا للہ پاکی دے اللہ دا پرن حاشا للہ دا کلمہ دا تعجب دے لکا سبحان اللہ کلمہ دا تعجب دے خان پیغم صلی اللہ حاشا للہ پاکی دے اللہ دا پرن ما حاز بشرام نہ دے دیو سب بشرن انسان بے اعتبار الاخلاق و صورت بے اعتبار دا اخلاق و صورت سر دا بشر نہ دے انحازا الا ملک کریم نہ دے دیو سب مگر فرشتہ دے کریم عزت مند فرشتہ دا فرشتہ عزت مند دے ہاں پہے گے یا ما حاز بشرن ما حاز اہلا للمباشرت دا سڑے اہل د مباشرت نہ دے اہل د مباشرت نہ دے دا اہل د دی کار نہ دے چې دا کومه خزه اور زنا مطالبه کړی دی والے لانه لو کان بشرن لا تانا لا تانا کچره دے بشر و نو دی بده متبدری کړی وای کنه مترب ته بستر کې غړا ودی سارے مترب ته خیال نه ک تیر شه دا بشر نہ دی ها حاشا للہ پاکی دے اللہ دا پر یا حاشا للہ ہے حاشا کے ضمیر راجد یوسف علیہ السلام دا جان بچ کر یوسف علیہ السلام دا پر دا اللہ حاشا جان بچ کے یوسف علیہ السلام للہ ہے دا پر دا اللہ یا حاشا للہ ہے پاکی دے اللہ دا پر قالت ویلو دی خزیخا دینا ورستا بیا عزیز مصر خزا متوجہ شو دی نورو علاکے خزتا قالتا ویلو خزد بادشاہ فزالکن اللذی لمتننی فی دا اغا سڑے دی چی تاسو زمالامت کولون پدی سڑی کے تاسو ما بنے تومت لگون خو گورا دا یاد ستا غلطی ما کے واقعا ولقد راوتو عن نفسی یکینن ما مطالبہ کری آدھا دی یوسف علیہ السلام نا پو بارد نفس دے کی فستا سما زانی بچو ستل ہاں زانی بچو ستل وہ اس کے امدما دا مطالبہ دے وَإِلَّمْ لَمْ وَلَا إِلَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرُو کچھر دا کارو نے کی اگر چیز حکم کا ہورتا لَيُسْ جَنَنَّا خَمَخَاب و پجیل کے بان کلیشی وَلَا يَكُنَنْ مِنَ السَّاغِرِينَ او دے با خماخشی دا زلیلو نا خان زیب زلیل کن زلیل جیل کے بایی خدمت نکی گی زلیل بایی خان وہ سن دا مادا مطالبہ دے قال یوسف علیہ السلام ویلو رب سجنو حب علیہ وربا جیل بہتر دے ورد محبوب دے ماتا مما یدعوننی داغشینا چی دیو بلی مال را الیہ آگے طرف تا اٹولو خضور دنا غلطا مطالبہ ہوکا و الا تصرفانی اکچرے ونگر زوی تا زمانا قیدا انا تدبیر دیو عزو علیہ انا مائل بشم دیو طرف تا علا قضیت طبیعت پا تقضاد طبیعت سرا زکا زمین ثانیو واقو من الجائرین عزب شم دنا پویو نا خا زبا نا پویو نا شم تی شکی مبتلا شم یا اللہ تم آباج کے فس تجاب لہو ربو پس قبول والے اوک دید پر رب دے فسرف عنہو پس وگر زول اللہ تعالی دے دینا کہی داؤننا آتدبیر دے دیو انہو السمیع العلیم یکینا دا اللہ اوریدن کے دیں العلیمو پوئے دے خواہ سما بدل او من بعد ما را اول آیات پیغم سره باندې بیا خارا شلیو دا پرا پاس تاغینا چه ولی دو دیو آل آیات آغا دلیل دا پاک دمانی دیوسف علیہ السلام پیغم سره باندې یا خارا شلیو تا پاس تاغینا چه ولی دو دیو آل آیات نشانه پیغم سره باندې پدی باندې شیرا دا مو خبره نه مانی ها دا د مو خبره نه مانی نو فیصله څوک لیس جننه خمخاب دیو جیل کې واچو یوسف لرا حتا حین تر یو زمانه پورې الا دفه تهمته دفه د تهمت پورې نو دفه د تهمت پورې ودا جیل کې ها او وکالا صد پاسا جیل تیر کها یوسف علی السلام جیل تلاړ ها دا پینزم دور شروع شخا دی که دوا مرگری دی اور سرا آغو خوب کتلے دیخا و دخل ما او سجنا فتیان داخل شو یوسف علیہ السلام سر جیل تا فتیان دوا جوانان دوا کسان یوسف علیہ السلام سر جیل تا داخل شو نو دیو خوب لی دلے دی آو بیا یوسف علیہ السلام بیان در رسالت کرده ده آم درنگی توحید بیانی کرده ده بیا تعبیر ده خوبر تا خیره ده داخل یوسف علیہ السلام سرا سجنا دی جیل تا فتیان دو جوانان دو کسان قال احدهما ویلو یود دی دوارونا یا یوسفا اینی ارانی آسرو خمرا زگورم پا خوب که آسرو خمرا زنین چوڑاوام انگور و اسنعو خمرا پیگم سلی بان آسر عنابن و اسنعو منه الخمرا زپ خوب که انگور نین چوڑاوام آغن بیا شراب جوڑاوام دا خوب ملی داده و قال الاخرو ویلو دی بالمرگری اینی ارانی ما توخیل شخوب که ما خوب ولید احمل و فوق راسی خبزا چه زبر کوم پاس ده سار نخوبزن روٹه ما پخپل سار بن روٹه کتلی ده تا کلو تویرو من ہو چه خوراکوی مرغان ده دی روٹه نا ما دا خوب لیدلی ده نبیغنا بی تاویلی ہی خبر را کمو تا پا تاویل و تابیر ده دی خوب بنده ان نراک من المحسنین یقینا مونږ ګورم تعالی را من المحسنین د نیکانونه تمو ته خوانه سړی معلومیږي دی جیل کې د دې خوب تعبیر تمو ته وخیا ښه سړی او ګوره تعبیر د خوب به هغه سړی ته ښیې چې هغه تا نظر کې نیک سړی راشي ښه سړی راشي او مخلص سړی تا خیرخواوي دا چې خلکو ته به خوب بیانې دا چې به نه کوې چې آر یو سړي ته خوب بیانې ها آر یو سړي ته به نه بیان نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا خوب سړی وګوري نو دا تعبیری چې نه وي ویستلی نو دا اوا کې مرغه په شان ګرځي را ګرځي ها او کله چې تعبیر وباسي نو بیا پریوزي په مغزه کې پریوزي ها نو دې د واجې نه خوب با آریو سڑی تا نبیانے ہاں او دین بیا بہتر دے چه تعبیر والا سکنوی چه خوب وہ گورے بس چاہتا ہے ما بیانا اعوذ باللہ ترکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا خوب تا تا بیا ضرر نشی رسا ہے اوا کے دگر زی خپلکار بگئی پویش پیگم صلی اللہ قالا یوسف علیہ السلام ارتویلو دا جیل مرگریو اگر چه دا دوڑا مشرکو ویر یوسف علیہ السلام لا یتیاکم طعام نبرزی تاسل را طعام طعام تاسل را بدا غرمی روٹے نرزی تور زقانی ہی چی تاستا در کریش الا نبعتو کما بی تاویلی ہی مگر خبر بدر کم تاسل را پا تاویل دری خوب سرا قبلا یتیاکم مخ کدر تلو رستاسل دا روٹے غرمی روٹے بنوی را غلی دینا مخ کی و تاستا زخوب خیم ذالکما مما علمنی ربی. دا خبره یاد ستی دواړه پوه شي په دې خبره باندې. مما علمنی دا ځکه ز تاسو ته خیم مما علمنی ربی چې ماتا علم را کړل رب زما د دې تاویل د خوبونو علم را کړل ځکه درته خیم. نو ګوره دې باندې وقف ته ها بس نور خبره بس کا جی دا تاسو ته ځ خیم ها. یوسف علیہ السلام مسئلہ اور تشروع کا دیتا ہوئے لیکی گی پا تبلیغ کے مکاشنا سی کلا چھ مقادر تا ملاو شوا نو تبلیغ کوا ہا. اس یوسف علیہ السلام تا یو مکا ملاو شوا اگو تا پوسو کر دیور تا اس دعوت ورکی بیا غناباد تعبیر دا خوبر تا خی اینی و ازدر تا خپل حال بیان کم مرگریو دا زجیل تاوار للا غلیم عزت سرنگی سرین انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. یقینا ما پر خودلے دے ملت قوم دین دے یو قوم لا یؤمنون باللہ چ یقین کئی پلا بنے او دیو پورے دے آخرت بنے هم کافرون کفر کون کی دے ہاں دما قوم چ دے دا کافر دے ہاں پے گے د دیو ملت تو دین ما پر خلے دے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي اِنِّي تَرَكْتُ دا درجہ دا تخلی دے خا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي دا درجہ دا تخلی دے تخلی اول تخلیوی بیا تخلی تخلی دا مطلب چھے شرک پریک داوے گناونا کفر پریک داوے بیا غینا بعد تخلیوی خیستاکاولوی دا زان پا خو عقیدو سره په خو اعمالو سره اول تخلیوی گنا بدن د گنداوی اولی بووینځه خصفا سترا اغنا بعد تحلیل بیا بخښتا جوړا واغسته ها. نو چتا بدن پلیت وی بدن د گاډ وډیو پاکه کپڑے اور بنو واغسته غت فائدہ کای اول عقیده درست کول دی بیا نیکو اعمالو سره ځان خستا کوا. وتباتو ما تب دری کړی دی ملت آبا ابراهیم ادین دا مشران خپلو چې ابراهیم علیہ السلام دی اسحاق علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام دی اگر از خاندانی سره ام ها ملګریو د جیل ما پلار نه کپه عمران تر شوی دی ها. ما کان لنا ان نشرک بالله ندی مناسب مونږ لپاره ندی جیز مونږ لپاره چې مونږ شرک کوم په الله سره من شه انت شه ذالک من فضل الله علینا دا د فضل د الله نه په مونږ باندې والنا سیو په ټولو خلکو باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن زیات خلکو نه لا یشکرون توحید د الله نه منی لا یشکرون توحید نه منی ها. الله اکبر بیا متوجی شو دواړو طرف ته متوجی شي یا صاحب ای سجن ادو ملګریو د جیل خانه بیان د توحید تفصیلا یا صاحبہ ای سجن او دو مرگریو جیل خانے زتا ستا خبرہ کون خبرہ واوری ارباب متفرقون خیرون من اللہ الواحد القہار. اے خدایان متفرقون د جدا جدا کرون دا پرا چه دا دا بادو زیموار دے بریخو زیموار دے سرخوگیو دا زمنو زیموار دے خیرون دا غرہ دے ام اللہ الواحد الواحد القہار یا اللہ چھ یو دے القہار چھ غا غالب دے دا ڈیر خدین غور دی کہ یو خدا غور دے پیگ مسلم. ما تعبدون من دونی ہی تاسو بندگی نے کوئی ما سوا دا اللہ نا اللہ اسمان مگر آغا مگر دنومنو آغا نومنو صفت یاو سمیتو موا چھ تاسو بندگی نومنو کے خود لی دی چھ دا پلن کشی زیموار دے انتم تاسو آباؤکم آمشران و رستاسو مان ظل اللہ بی امین سلطان ندی نزل کرده تعالی بے ہا پا معبودیت دی شئینو سرا دی نومن سرا من سلطان انس دلیل ان الحکم الا للہ تصرف ندی مگر خاص اللہ دا پرده امارا اللہ فرض کریے دی دا خبرا فرض کریے دی امارا حکمی کرده فرض کریے دی اللہ تعبدو الا ایہو چھے تاسو بندگی نہ کوئی اللہ ایہو مگر خاص یو الله تا ذالک الدین القیم دا دین مضبوط ته دا مضبوط دین دے دا دین مضبوط ته په دلیل سره چې الله یو دے عبادت الله پکار دے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیات خلق لا یعلمون نه پویږي ها ګرم صلی ورته بیان کا دیتو الیکیږي موکا شناسی په تبلیغ مولای صاحب تان څوک تاسو کی د مساله نو تد سړی دی سړی تا وګرا نبزی معلوم کا راګی معلوم کا ها چې دا کوم پوزیشن ولا سړی چې مانه تاسو نو کا کومه غلطی ور کیوی نو په کار ده چې ته ا غلطی نشاندهی ور تاو کې دعوت ورکې ها بای مساله به تاو خې مړه دا سونه خبره ده خو جی مونږ او داس کې کنه کې رجا ساته کنا تبلیغ ته څه کنه څه سشی کار بار کې تجارت دکانداری کوي نو بیا به مغه مو کې مناسب ورتا دعوت ورکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کا په شور باندې شر سړیا کی دا گاډا وړ پیر پرسته قبر پرسته مشرک ته نو بیا به ورتا جواب ورکي او کاري واجی او رسمي وي نو بیا به ورتا سنت طریقہ به خیر تبلیغ کې مکاشناسی اوس در تاخکار ملاو شوې سړی در ترغلې دی په سبب ته کونځه کې ګرځي کې دې شي تا خبرو باندې د دغه سړیو د دې سړی اصلاح وشي په یوه مسئله باندې په یوه مسئله باندې یا صاحب ای سجنه اوس تعبیر شروع شخه او دوه ملګریو د جیل خانه تاسو تاسو کړه خوبونه لیدلیو ا خوب تعبیر زدر تا وخیم خان اما احدکما ارچی یو دستا سو دواړو نا چې کوم سړی خوب لیدل چې په خوب کې انګور کتو غینین چړاولو او بیا ورته شراب جوړولو نو داس یو کاست استاس نا دا بجل نخلسیږي فیسقی ربه خمرا دا به ورڅکوي ورکوي به ورڅکوي به ربه مالک خپلتا مولا خپلتا بادشاہ خپلتا خمر شراب لاند خوبی ورته خیال ها ی دو ټکیو کې جی تاسو کې کوم سړی دا شراب خوب کې قتل دی کنه چانګورو نه شراب جوړی دا بخلسیږي او خپل بادشاہ باندې به شراب سکی و عمل اخر او ارشد بل مرګره دی چې دی روټه قتل یې دیو خوب کې مرغان رضی او سر باندې روټه دی دا خوري نو و عمل اخر ارچه دا بل دے دا روٹے والا فیوس لبو دا با پنسی کولے شی فتا کلو طیرو میں راسی ہی خوراک پا کئی مرغان دا سار دا دینا خان وی تاسو تعبیر خداو قوزی الامر اللذی فیه تستفتیان فیصلہ شو امر کار اگا کار چې تاسو پدی کے تپوس کڑو تستفتیان تپوس مکڑو جی تاسو د خوبونو تعبیر داو لنډي ورته خیال خا او تبلیغي ورته څومره کړو تبلیغ باندې څومره ټین لگاول ورته خاجي اصل کې دی دواړو باندې تهمت و خا چې دغه بادشاہ ته زار ور کړی یو به شراب ور کول او بل به روټه ننبای و خا لنګری و نو دی لنګری باندې دا الزام چې دی دی مشر تا بادشاہ تا زارا چولی دی خواه پیگم صلی وان نو آغا دی بانی ثابیت شو خواه غلطی دی لنگری که واخا دی روٹے که و تا زارا چولی ترکریه یا روٹے که نو غا پنسی شو خواه پیگم صلی وان اللہ اکبر وقال للذی یوسف علیہ السلام ویلو آغا سڑی تا آغا جیری تا زوننا چه غیقین واننا جن منو ما چه دا نجات مندون کې دی دواړو نه نو یوسف علی السلام ورته ویلو اوس کورنی عند ربکا یاد کما عند ربکا پنځ د بادشاہ خپل باندې ما بیا بادشاہ ته یاد کچ دا چې یو ساړې د جیل کې بے ګناه باندې ها ما ذکر ورته وکا ها نو کله چې غاوت جیل نه نو غ خپل خوشالي کې او نو دی دا خبره د یوسف علی السلام ولا پویر شو فانساو فانساہ الشیطان پاس ہیر کر دینا شیطان ذکر ربی آ ذکر دا بادشاہ دا دے فلا بسف سجنی بیدا سینین نو درنگ ترکی ویسف علیہ السلام پدی جیل کے بیدا سینینا سو کلونا بدایل کیږي درونه پاسه لاسونه کام پیغمبر صلی الله علیه وسلم درونه پاسه لاسونه کام جیل کې تیر کو څوک کلونه علما ذکر کوي او وکالا او میاشته او ورځې او وګنته دې په جیل کې تیرې کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر بادشاہ تا یاد کا ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې نه ورته وی بادشاہ صاحب یو سړی بے گناہ باندې ها یا داتیو سړیو چې داتې مسالې کا ولا مته تعبیر د خوبو خیر داتې مسالې کا ولا توحید مسالې ناغه نه شیطان خبره هیر کا دی په جیل کې څو کلونه تیر اوس بادشاہ خوب کتل لري ها اوس کې یوسف علی السلام ته خبره رسیږي بیا دا ذریعہ دی یوسف علی السلام د جیل خلاصی جوړیږي وقال الملک دا شپګان دور دی ها پدې کې بادشاہ خوب کتل لري او یې بادشاہ نوم چې و پدې وخت کې ولید ابن ریان دا د ملکاو د قوم نو او د مصر بادشاہ پیغمبر صلی الله علیه وسلم اویلو بادشاہ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بادشاہ ویلو انی ارا سبع بکراتن یقینا ما قتلی دی په خوب کې سبع بکراتن او وغوا غانه سمانن سربے یا کلوهن خریدیو وغانو سربولر سبون او عجافن مندا وغانه یو خو مدا خوب لیدلی جی او وق وگانی چربی دی او مندا دی دا مندا وگانی لگی گی چربی خوری او بل خوب ملی دلی دی و سبا سنبولتین او ویگی ملی دلی دی خود رین تکشن و او خرایا بساد او دا نور چی دی دا وچ ویگی دی خا او وچ چکی ویگی مو وچ کتلی دی او ولند دی شن دی سردارانی را جمع کو بادشاہ وزیران یا ایوها الملأ او مشرانو او سردارانو افتونی فی رؤیا ماتا فتوارا کئی جواب را کئی پا خوب زما کے ان کنتم لرؤیا تعبرون کچر وی تاسو دی خوب دا پر تعبرون تعبیر ویستون کی پا مانے بانے پیدون کی دی خوب تعبیر ماتا وخی وخا نو پاغه کې به پوی نه پوی ټولو قالو ویلو ورتا دی سرداران ورته ویلو بادشاہ صاحب ادعاس و احلامن دا گاډوډ خوبونه دی روټه د ډېر خړلې دی ها ټیکاله د خړلې دی له روټه د خېټه د ماډاوا دا ځکه گاډوډ خوبونه کته دی ها پیغام سره د کمو پښتنم باځه وای چلکا روټه د ډېر خړلې خېټه د ډېر ماډا دی والان کې دا چې جواب خو نه یې پکار هر شی ورته دوړه کو ډیسمیسی کوړتا ها څورا مطلبې خو به لیدل دی ورته چې دا گاډ وړ خو بونه دی دا غاس احلام و ما نحن بتویل الاحلام بعالم انیو مونږه په تاویل د گاډ وړ خو بونه باندې په تعبیر د گاډ وړ خو بونه باندې بعالمین په دن کې ها موږ نه پېګو دا گاډ وړ خو بونه لري مړه روټه د ډرا خوډه دی تا گورا خواگانه گورا سربه و منده او بیا منده لگه کی گی سربه خوری دا چه خوب ده گردوارد خوب ده وی اووی گیش ندی اوو وشتی دا چه شش وی دا گردوارد خوب ندی بادشاہ سلامان الله اکبر نو گورا بعض خلکو تا چه غاد شیپ قدر نپویگی نو غطا وخپل خوب نخیه خا یه علم نوی خا عوامو په مخ کې خوبونو بیانول دا ندی پکار ښا خوب د ولی دا ګوره په دې کې ډېر قیمتي قیمتي خوبونه وي ښا پیغمبر صلی الله علیه وسلم قیمتي خوبونه وي آتی دا چې خلکو ته بیان کې هغه لاړ شي حوالې مبشرات وي مبشرات پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر ایو بیډی خوب کتل هو کنه وی جی یو په مشرق کې دی او مغرب کې دی ها ترور خوب کتل یو مشرق کې دی او مغرب کې دی نو چاته یو خیال ناپوی سړی ته یا خځې ته یو خیل چې دا خوب ما کتلی دي څه مطلب نو اغور تا غلط مطلب خیل خا او تیری چې خای څه غان یې شوی که نه دوره پخېستره شي یو طرف بل طرف پوهېږم مسلې بیا چا ورته ویلي چې تا غلطو خلکو ته دا خوب خیال دی که چېرې صحیح سړي تر خیال وی نو بیا به د تا د دې خوب دا مطلب دی چې تا دوا زمن دي یو به د مشرق بادشاه او بل به د مغرب بادشاه پوهېږم مسلې د تا زمنو به مغرب او مشرق بادشاهي کوه دا ښه خو ګاډو واډو خلکو ته یو خیال غلط تعبیر یو خیال ښه پوهېږم مسلې خو دا خوب چې دی چې څرنګه تعبیر وښی مغه شانته مرغي په شانته را پرېوځي ښه او ډېر بیانولي په کار هم نه دي ښه پوهېږم مسلې خوبونه وکتو بس مې بیاناو پرېږدی بس پوه شو مسلې بعضې داسې خوب وي چې هغه تا دپاره ډېر لوی نقصاني خوب وي ښه نو هغه چې درته بیان شي بیا به ټول عمر خپاوې ښه نو څه ضرورت دی بس پرېږده اعوذ بالله وایه خوب چې بای وګورې چاته سره یې یم نقصان نه شي درسوی الله اکبر قال الذي وقال الذي اګوره په دې مجلس کې چې دا خوب بادشاه بیان کو دیور ته ویلو چې ګاډواډ خوبونه دي ګاډواډ خوب دی نو په دې مجلس کې دا جیل نه چې کوم سړی خلاص شوی او دا ساقي دا د بادشاه خادم چې شرابي ورکولو دا مجلس کې ناستو دی خبره را یاد شوخه وقال الذي نجا منهما او ویلو هغه سړي چې نجات یې موندلی و منهما د دې دواړو جیلیانو نه وده کره باد امتن خبره ورته یاد شوه باد امتن پاس ته مودې نه ډېرې مودې نه ښه ډېره مودا دي کې تېر وه څوک کلونه تېر شو بادشاه سلامت زه یوه خبره ورته کوم انا انبئکم بتأویله زه به خبر در کوم په تاویل دی خوب سره خو بادشاه سلامت که تاسو مشوره وي فارسلونی ما ولیږئ جیل ته ښه ما ولیږئ جیل ته جیل کې یو سړی دی هغه په خوبونو کې سخ ماهر دی ښه هغه ته د زه خوب خیم نو هغه ولیږل ښه وی سړی لاړ شه خو دې خوب ته پوس وکړه نو دی لاړ یوسف علیه السلام سره میلاو شو او ورته ویلو یوسفو ایوه صدیقو و یوسفا اے دوستا اے دوستا بدیجه کې اندماج دی یوسف علیه السلام ورته ویلو چې ګوره تا ته خو ما یوه خبره کړې وه تا جواب نه و ورکړی بادشاه ته نه و رسولی ډېر وخت وشي یار ما خو جیل کې ډېرې ورځې شپې وشوې ډېر کلونه وشو هغې نه بعده بعض غه ورته ویلو چې جی ما نه خبره هېر شوې او خپل عذر مضر یې ورته پیش کړی دی ښه نو بیا دې وی څنګه راغلی ته وی زه داسې راغلی یم افتنا فی سبع بکرات بادشاه خوب لیدلی دی دا خوب تعبیر ته وښیه افتنا جواب راکا فتوا جواب ته ویلی شي جواب راکام فی سبع بکرات په اوو غواګانو کې سمانین چې څربی دي یا کلونا چې خوري دیو لرا سبعون جافن اوو غواګانې مندا د څربې مندا لګې کېږي څربې خوري و سبع سنبلات او په اوو وږو کې خضرین چې شنه دي واو خریا به سات هغه نور وچتی دی کې جواب راکړه دا خوبی لیدلې بادشاه لعلی ارجو الی الناس دیده پرا چې زوا پشم دی خلکو تھا لعلهم یعلمون دیده پرا چې دیو پوی شي په تعبیر دی خو بند یوسف علی السلام دا ورته ونیلو چې جی تا ما ولا خبره هر کړی او ما پیغام دنه ور رسول مسالا درته نه خیان ښا مسالا نه خیان نه نه دری کې ورته جواب ورکړه په یوه مسالې عالم سړی به ګیلې ګروې نه کوي ښا چې وخت نه یې ګیلې ګروې روایت کی او مسالا نه خی ښا عالم سړی و مسئلہ خی جواب ورکی ښا ځکه دیتا الله پاک کلم ورکړل دی به جواب کوي اوس دا به نه وایي چې کینا شروع کی جی پلن کیځه کې تو ما سره داسې کړی نه خی اندر تا پلن کیځه کې کړی یوسف علیه السلام نه چال زده کا ښا قال ویل یوسف علیه السلام تزرعون سبع سنین تعبیر د خوب داده تزرعون سبع سنین تاسو به کرونده کوو فصلونه به کرو سبع سنینا او کلا دعبن پی در پی په خپل دستور سره لګاتار دا ابن لګاتار پی در پی په خپل دستور سره فما حسدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون فما حسدتم پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس هغه چې تاسو یې لاو کوي هغه چې تاسو یې لاو کوي فذروه فی سنبله او تاسو بیا پرګدو په ویګیو خپلو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الا قلیلا مما تاکلون مگر لغوند د هغه نه چې تاسو خورای مطلب دا چې نور بټول کوم شه تاسو لاو کړی وي دا بټول تاسو خپلو ویګیو کې پرېګ دو ترا ټوکی به پرېګ دو مگر لغوند چې تاسو خورای نور بټول بچت وي ها پیغمبر صلی الله فما حسدتم پس تاسو بن لاو کوي چې پرېګ دا وي په ویګیو خپلو کې الا قلیلا مما تاکلون مگر لګ هغه چې تاسو خورای پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو غاب ټول تاسو بیا په ویګیو کې پرېګ دا مگر لونه به تاسو خورای غنا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثم یاتی من بعد ذالک سبون شدادون پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګره دا مخ کې چې دی تزرعونه سبا سینین او وکاله به پیدر پی غالی کرو او آغا به خپلو ویګیو کې پرېږدو مگر لغونه بخورو دا تعبیر د څربو غواګانو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فما حسدتم فذروه دا تعبیر د کتسلیه دی ښه فما حسدتم فذروه دا تعبیر د کتسلیه دی ثم یاتی من بعد ذلک سبعون شدادون دا تعبیر د خوارو غواګانو دی ثم یاتی من بعد ذلک عامن یعاص فیه الناس دا تبشیر دی دا بشارت دی بیا ها ثم یاتی من بعد ذلک سبعون بیا براشی پاست دینا او کلونا شدادون چه سخ کلونا بوی کت سلی بوی یا کلنا او بخوری دا سخ کلونا ما قدمتم آغا غالا چه تاسو مخ که اللہ را بچ ستلیو بچ ستلیو لا هن دی کلونا پرا الا قلیلن مما تحسنون مگر لغون دے دا اغینا چې تاسو تخم کوي تاسو تخم کوي نه تخم د پرې ساتي دا ورسته کلونه به ټوله مخکینی غلا خاتمه کی ها نو دا ماندا دا او کلونه به ماندا وی مخکې کلونه سربو غن نو هغه د سربو غوغن او د ماندا غوغن سمیاتی من بعد ذلک عامن بشارت تی بیا براشی پاست دینه یو کال فیه یغاسو ناس چې پدی کې به بارن اوریږي په خلکو باندې و فی یاسرون ا پدی کې به خلک انګور نن چړوي انګور به ډیر وشي ها شراب جوړي ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا ورغله ها دا ساده چې ورغله بادشاہ ته د خوب بیان کړه بادشاہ ته د خوب بیان کله چې خوب بیان کړه نو بادشاہ ویلو چې دا سړی خو ماته راولو دا خو ډېر قیمتي سړی دی دا خو ډېر قیمتي سړی دی پوهې خو اور ونې که نه یوسف علیه السلام خو یې پېژنده وقال الملک اتونی بهی او ویلو بادشاہ راولی ماته بهی په دې سړي سره یوسف سره فلما جاءه الرسول هر کله چې راغله دې لر استازه یوسف علیه السلام ته چې بادشاہ د آډر وکړه چې جیل نه خلاص شوي قال ویلو دی یوسف علیہ السلام ارجع الی ربک واپس شا بادشاہ خپلتا فسألو ما بال نسوۃ اللتی تپوسو کا بادشاہ نہ تپوسو کا چسد حال د اغو خزو قطان اے دیا ہننا چ کٹکڑی ول سنا اخزو ول لسنا کٹکڑی او سوا جاوا سپوا جے لسنا کٹکڑی ان ربی بکیدہن علیم یقینا رب زمائن بادشاہ پتابی په قید او تدبیر د دیو باندې عالمون پوی دے پوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو سړی بیا واپس راغله بادشاہ ته ویلو چې عزیز مصر یوسف خدا خبره کی چا خذت حال دے چې لسونه کټ کړیو ولې کټ کړیو نو عزیز مصر خزه را جمع کړه اور ته ویلو ما خطب کننا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صد حال دستا سو خزو از راوتن یوسف عن نفسه چې تاسو مطالبه کړی و د یوسف نه په باره د نفس ته دیکې نا ټول اقرار وکړه قلنا حاش لله او ویل ټول خذو حاش لله پاکی دی الله لرا یا حاش لله ځان بچ کړی دی یوسف علی السلام د پرد الله ما علمنا علیه من سو مون نه پیژنوم په دې باندې نه پوهیږم په دې باندې من سوین د هیڅ بادی هیڅ بادی مون دې کې نه دې کتلې ها پیغمبر صلی الله علیه عزیز مصر خزی ویلو قالت امراۃ العزیز ویلو خزی د عزیز الان حسحس الحق وس کاراشو حق پیغمبر صلی الله علیه انا راوتوه زه اقرار کوم چې ما مطالبه کړی و د یوسف علی السلام نه نفسی پر نفس ایک و انه لمن الصادقین یقینا ده خما قادر اشتون کنه نه زده دروز هون کنه نه پیغمبر صلی الله مخ کې د دی خزه د مصر عزیز مصر د دی عائشه کمال ته نو رسیدله ها حد کمال ته نو رسیدله و سی عائشه حد کمال ته رسیدله زکه اظهار یو که ها انا راوتوه عن نفسه و انه لمن الصادقين پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمای سکاچره ز جیل کې وای بل فرض تقدیر جیل کې وای عادت څو کلون نه بعد ماته سړی راغله چاله جیل نه خلاص وې نو ما به په منډه منډه ما به منډه والی وای جیل نه بواتله الله دی یوسف علی السلام باندې راخو کی یوسف علی السلام وسو وای چیرې تاسو لاړ شئ تاسو کې چې حضرت څکړیو حال پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره صبرناک سړی یوسف علی السلام ها الله اکبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذالکا دا قول د خزر ها ذالکا دا قول د خزر یا قول د یوسف علی السلام دی خدا غره دی چې خزر قول دی ځکه یوسف علی السلام جیل نه نو راغله ذالکا دا خبره ما ځکه وکا دا خزر وای لیالما چې پوی شي یوسف انی لم اخنو بلایب چیکنن منگا منگا اخینت نه کړه ما بل غیب په پسیشا ما د دې خیانت نه کړه پسیشا د دلته نشته د خما حق خبره وکا مخروی مونک حق خبره وکا چې ما غلطه مطالبه کړی زه غلطه بل غیب ما خیانت نه کړه د یوسف علی السلام بل غیب په غیر موجودگی ده دې کې وعن الله لا يهدي كيد الخائنين يقينا الله تعالى نکم يبي تدبير د خيانتګرو تدبير د خيانتګرو نکم يبي ها وما ابرئ نفسي او ده وي د خزا وما ابرئ نفسي زن پاکاو نفس پل زن نفس نه پاکاوم والي نسبت پکی خپل ځان ته نه کوم ولی ان النفس لاماره بسو یقینا نفس خماخا حکم کوم کې دی بسو په بدی سره نفس په بدی سره حکم کوي الا ما رحم ربي مگر اسو چراخو کی پاګه باندې رب زما الا ما من رحمه ربي ان ربي غفور رحیم یقینا رب زما بخون کې مې روان وقال الملک اتوني او وقال الملک او ویلو بادشاہ اے تو نی بھی راولے ماتا دے استخلصو دی نفسی چیزی خالص کم دے دپرد نفس پل زی جان سر خالص کم یو خا عہدہ ور توار کم فلما کلمہو ہر کلا چے دے خوراغ لکھا یوسف علیہ السلام راغ لکھا اور دی موسم کے خودزوانی وا عمری لیرو فلما کلمو هر کله چې خبره وکي دی بادشاہ دی یوسف علی السلام سره قال انک الیوم نو خبره خدغه خبره وی ور را کنه خبرو کې هم فرق وی کنه قال ویلو بادشاہ انک الیوم یقینا ت لدینا پنه زمون باندې مکینون امینا معزز ی امین معتبر ی امین امانتگر ی ها معزز ی عزتمن ی امانتگر یه معتبر یه زکر چه تا امانت خو متمالون شد تا چمرا امین سره وی خاجی چې ما ته عزت راکه او ما معتبر غنې کنه نو ما وزیر خزانه جوړ کاه زګه ضمانتګرم يم او حساب کتاب باندې ډېر پویم ها دی بیت المال کې خلق خیانتونه کې ها قال اجعلني على خزائن الارض ویل یوسف علی السلام مقرر کما په خزانو د ځمکې باندې وزیر خزانه مو جوړ کا انی حفیظن علیم یقینا ز حفاظت کوونکی د بیت المال علیمنا د بیت المال او د خزانو علیمنا اپویم ها زپویم پام درنګې حفاظت کوونکی میم ها الله اکبر امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی دلت الآیتو انہو یجوز للانسان ان یصف نفسه بما فیه من علم و فضل عندما لا یعرفو آیات دلیل دے پدی خبر بنے چه جائز دے یو انسان دے پرا چه دے دا خپل ځان صفتو بیان کی پاغو صفتو سره چه پدے کی وی علم وی فضل وی بل سا کمال وی انجنیر وی ڈاکٹر وی آغا چاته بیان کی چې غاده دې مرتبه نه پیژنې ښا مثلا څه خالق تیغو کې تناستی نو خلکو ته دا پته نشته چې یاره دا څنګه سړی دی نو تا ورته وی چې جی زه مفتی یم ښا زه مفتی یم ما ته الله علم را کړی دی ما پلن کیځه کې سبا کې لري پلن کیځه کې مې لري دا څه باده خبره نه ده د خلکو په نیز باندې خلکو ته د تا مرتبه نه معلومه ښا خلقو تا مرتبه نو ملو تور تا خپل مرتبه خیر یا تا چا تا ویل تا جی زی انجنیر یم خان دا ما کنونو بانی زدر خپه اگن دا مصریان لگیا دی دا غا دیجه که غلطی ہوگا خان دا دیوالی سی جوڑ نک والی ما تجربه دی انجنیر یم خان یا ڈاکٹر یم یا بل سا غوداوی مثلا نو دا جائز دی خان دا سا دا فخر والا خبره نه دی چاره دې زمونه فخر کې دا جائز دې ځکه چې چاته د دې مرتبه نوی معلوم خپل مرتبه ورته خې کړ چې ما دا مرتبه ده ها په یوه مثال یې ونه او یوسف علی السلام کله چې د دیو حال ولید ګاډ واډ به مالونه استعمالې دو خزانه به غلطه پلته استعمالې دي په یوه خیانت په کېده یوسف علی السلام څه سوچ وکړه فکر وکړه هغه ویلو شر د ملک ترقی چی کیږي پری خزانو کیږي ها کله چې خزانه کې کمی راشي او غال د کو خزانه باندې مقرر شي نو بیا ملک خوار شي ها قرضدار شي لکه د مو تاسو ملک ته ها غل د کو انور باندې تیر شوی دي نو دې د واجه نه ملک خوار دی آریو سړی 135000 قرضدار دی ها ککور کې زنګوي کې مشون دی او که خزه ده او که نر ده خواه یو لک 15 زره کرزه پار سری بنده ده ولی دکوان و خزانه والی ده خواه پیگه مثاله بنده نو چه دکوان و خزانه او ده بس اوس ملک خار ده پیگه مثاله بنده عمران خان صاحب لگیا ده یرا خزانه تشیری یو طرف بل طرف تمند غریب وی پیگه مثاله بنده دا خزانه چه تا دکیگی دا ده اویا و اتیا و کالو کامه چه تا پوره کیگی خواه اللہ پاکت ملک سر مدد ہوگی خواه و بیا دا چه بیماری این چه راشی و دا چه مشکلاتم راشی غربتم راشی نو بیا نورا غریبا نراشی خواه اللہ نا امن غارو امن اللہ دا مرزون لره که کرخانه جام تی تجارتونا گاڑ وردی خلق خواران شو غریبان شو اپاختو که نکل کوی و ای مثالی خونه آچین گاڑا وڑا وچه باران ور بنه وش نو نورا این گاڑا وڑا که اچین څکی دا پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې باران وښونو گاډا وړه کانو رام نو د مو والا پاکستان باندې الله پاک راخو کا ها اچین دا چې الله ته خزانه خلیدې چې دا غربتم راشي تجارتونه هم خراب شي غریبانه هم راشي نو بیا به سم کشکول ته سره تیار شي ها خو دعاګانې کوم مسلمانانو دعاګانې کو خپل ملک ته پر ځنونو ته پر الله رب العالمین دا ملک ته ترقی ورکه په دینی آباد کې اپ هاریو شی باندې آباد کې ها پیغم سره ون دو سراج المنیر تفسیر کے علامہ خطیب شربینی رحمت اللہ علیہ فرمائی وَهُوَ النَّبِيُّ پیغمبر و خا معمولی سڑے نو دا یوسف علیہ السلام وعلی النبی اصلاح امتی پر نبی بنے اصلاح تو امت فرض دے فرض سر بنے نو گورا آغا لار چے اصلاح تا پراوی نو دا لار غورا کول پکار دی وی دا تاروز نرزی دی آغا حدیث سرا چے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کری دے دا طلب دا ولایت و طلب دا مشریع نا چے سوک مشریع اگوڑی نو اللہ اور سرا مدد نکی پخپلا چے مشریع اگوڑی خواہ پہنگی مسئلے بن دی زکا مشریع اختا چے دا نبی و او نبی بنے دا اصلاح تا امت دا فرض دے خواہ پہنگی مسئلے بن اصلاح تا امت فرض دے وہ سم یو سڑے کا اصلاح تا امت تا پرا مشریع اگوڑی نو جائز دے خواہ پوئی گی چیر کا دا پلن کے مشر شی ملک تبا کی گی خواہ او چې زم مشر شند ملک اصلاح کا ویشن دا وسن جائز دی دا سمانا نا دے خواہ پوئی گی مسئلے بن خوچیو سڑے دا عہدے دا مشریع لیک نوی او آچے مشریع غوڑی خواہ پوئی گی مسئلے بن یا خلق و خدمت نشی کوئے آچے ممبری غوڑی ووٹ غوڑی دا بیا نا جائز دی سر اللہ پاک مدد نکی خواہ دی نیات خراب تے نیاتی دا دے چ کا خیری پنڈون ہوئیم او بیا با بنگلے جوڑے کم جیداد با جوڑ کم پراپٹی با جوڑا کم نو دا چه سڑی سر بیا لا مادت نکی اما دا چه سڑے مشر کوا خا نو دی دواجه نا چیوی گوره نو دیر کام خلق تی خا صرف دا مطلبی دی چی ممبرشن چا مال دولت ہوئیم خزانہ لوٹ کن خا نو دا چه سڑی تا مشری نور که او دا چه سڑی مشری طلب کول دا نا جائز دی خا نو تا دا نا چیوی لی چیرا یوسف علیہ السلام مشری طلب کری او چھے اجعلنی علی خزائن الارض او زم مشری طلب کوم یوسف علیہ السلام پیغمبر او تا پیغمبری یوسف علیہ السلام چکو میں اصلاح کولا غد سے اصلاح تکویش تا خو غالی ڈکوئے او مشری طلب کے تا سر مشری در کول ندی پکار خوا پہ ایک مسئلے بن اللہ اکبر نو آر یو سڑے زان پر استدلال کی یوسف علیہ السلام خبر پیش کی او جی یوسف علیہ السلام ویلو چھے اجعلنی علی خزائن الارض زوئیں چھے موتا مشری رہا گا نو تا یوسف سے نشی رسی دے مانا تو گو رہا بیا یوسف علیہ السلام گو رہا وَكَذَلِكَ مَكَنَّ لِيُوسُفَ آمدرنگی مونگا تاکت ورکڑا یوسف علیہ السلام تا زیم ورکڑا یوسف علیہ السلام تا فی الارض پزمکی دمی سر کے یا تبو و منہا غسید و منہا دا دیزمکی دمی سرنا حیثو یا شاک کم جکی چھے خواخوے نصیبو بے رحمتنا ورسو مونگا رحمت کل پا دنیا کے من نشاو چل رچے خوخی مونگا ولا نزیو اجر المحسنین ولا نزیو اجر المحسنین بیا وکڑا کی لگ خاجی ولا نزیو اجر المحسنین آمونگا نبر بدون اجر دا نیکانو خان اجر دا نیکانو نبر بدون ولا اجر الاخرہ جملہ معترضا وہیں گے مسلمان خمخا اجر دا آخرت خیر للذین آمنو دیر غرد آکسان پر چیمانی روڑا یا کنے برابر وکانو یتقون ازان بچ کے وید مخالفتنا و جائے خط یوسفا آئی ہائی وم دور شروع شا یوسف علیہ السلام رونا وگی شوی رے ہاں کات سلی را غلی رے مصر باندے نو دیو راغلو مصر تا زکا مصر کے غالے دے رہے وے کنعان کے غالے کامے وے دریش پہ درے ورے دے مازال لے ہاں نو لا سرونا راغلو ہاں چھے راغلو یوسف علیہ السلام او پی جندو ہاں آدیو یوسف نا پی جندو ہاں پہنگی مسئلے بند نو یوسف علیہ السلام دا دیو قدر ہو کا خان غرور کار سے بھی دیر بے کار ہوئی کا نا وہ بیان سڑی زر زہری گی خان خوما خان دی ورنو چی کم کار یوسف علیہ السلام سر کڑے ہو کا نا آدھا نکہ ولو کو یوسف علیہ السلام زر تار سور بند یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ دے بادشاہی اللہ وارکا خان دیو کوئی تا وغرزا ولے ہو والے ٹکا ولے ہو کوئی نا اللہ را خلاص کو او بادشاہی تے ورسا ول خان کم جاتے اور سوال بادشاہی تے اور سوال نورون خوار دی اس متاز شو خا ار څنګه حالت په انسان راځي ها تکبر ما کاو دا چې حالت په در باندې راشي چې بیا به ډېر حیران وي ها وجای اخوت یوسف راغلو ورونه د یوسف علی السلام فدخلوا علیه نو داخل شو علی په یوسف علی السلام باندې فعرفهم او پیژندو یوسف علی السلام دی ولرا وهم لو منکرون ادیو یوسف علی السلام لره نشنا غنون کیو یوسف یې نه پیژنده ها چمړه چته یوسف غاب چته لیوانو میوانو خړلې غریب کا چته به مړب وی ژوندې به وی خو مخ نه ورکړو ولما جهزهم هر کلا چې تیار کډیو لرا به جهازهم اغا سامان د دیو سمنونه د دیو ساته ورته وتړلې ها نو بیا یوسف علی السلام تاسو وک الک کوم زنه راغلیو مس غن راغلیو کنعان نجی او سورونه ولا سورونه حاجی بل څو منشت دی چر واستلی می ځان سره او شال جوړیږي وی جی مو یو ورور ده خو بنځه ورور ده چې بنځه غون ده ورور مشتا یو وی جی دا چې وکي چې ورور ځان سره راولای ښا دا پر چر ازی کنه ورور راولای دی دویمه پریک تاسو ته پاتا دی چې زه څومره مهمان نواز یم څومره خولیه پورا پورا پیمانه مدار کې په څومره احترام او څومره ملمستوب وګي او غریوان خی ماډکو ښا آرشه ور باندې وخړو ښا آی های او بیا ورته ویل چې اے سړیو هغه ورور مکرانو واست کنه نو بیا رانه شی واپس دا ځه بیا دا ځرانه شو ماته نږدې نه شو بیا ناغور ته ویلو چې جی سر بادشاہ سلامات مو به پلار نه مطالبه کوم که موږ سره را پرېږدی نو پلار نه مطالبه کوم که پرېږدی نو یوسف علیه السلام د خپلو نوکارانو ته ویلو چې کومې پیسې دي که نه آ پیسې دیو د څاټو کې کېږده و ښه چې کومې موته را کړې دي دا څه کله واپس شي نو دیو به دا پیسې وګوري او دا سوچ به وکړي چې یاره دا پیسې موته بادشاه نه غلطي کې پاتې شوي دا خو حرامې دي نو دیو به واپس خامخا خرڅي بیا چال جوړول ورته واپس راتلو ته یا دا چې دا غریبان دي دوباره به پیسې ورسره وینه بیا به راتلی نه شي دا سړی به پاتې شي نو هغو پیسې د دیو برګیر کې کی کیښلی ښه نو کله چې لاړو پلار ته ویلو چې پلارا ساټې خو راوړې او ډېر ښه سړی و موږ ښه عزت خدمت وکړه خو یوه مطالبه ارزنه وکړه یوه څاټه موته میلاو نه شوه زیاتي څاټه ویلو چې تاسو ورور کوي رایه والو چې هغه ته بیا زه دا شی ورکړم او دا پیسې دي څه کوم دی موته پیسې دي غه کې پاتې شوی دي ښه موږ سره خو پیسې وې نه د تلو والا دوباره دا پیسې دلته دي موته څه تکلیف نشته دی ښه دا ورور به ځان سره بوزوم یو څاټه بند زیاتي راوړم او پیسې نه دي کسې دي غه کېرته نورې پیسې کنه وي موږ سره دا پیسې شته دي نو هغه ورته ویلو چې ګوره مخکې تاسو باندې ما باور کړی و ښه په یوسف په باره کې هغه کې تاسو ګډوډوالی وکړ خو تاسو به مضبوطه وعده ما سره کوئ چې دا به راولئ ښه دا به خامخا راولئ آن که تاسو ټول ګیر شو دا اندر سره ګیر شي بیا پروا نشته دی ښه پوهېږم سلیمان او بلی دا ورته ویلو چې بچیو چې څه وخت زی دی مصر ته ور داخلیږي دی روډ باندې که نه دا کوم روډ چې مصر ته ننوتې وي نو دې کې بیا بیلابیله داخل شو ښه په مخ ورنه نه ځو مصر والا خلک هم به ووایي چې دا څه کنعان والا خلک دي مخکې راغلي اوس بیا راغلو دا چې موږ ته خپله تکلیف ته کار څلی دی خلک هم به ووایي ښه یا دا چې په نظر به شو بیلابیله داخل شو پوهېږم سلیمان نو بیا غنا بعد دیو لاړ دي مصر ته ورغلو یوسف علیه السلام دا ورور چې و دا ځان سره محفوظ وساتل ښه پوهېږم سلیمان ځان سره یې کېنول او ورته ویلو چې زه د تا ورور یم ښه یو صفیم بس خوشحال شو سره خپل د یوې مور زمن و سره آخری کې څه وخت چې ساټې ماټې ورته تیارې کې نو هغه نه بعد بیا اوږې چې کومه پیمانه وه که نه هغه د یوسف علیه السلام د دې ورور د بنیامین په ساټې کې کیښله دا ټولې خبرې په وخت یې سره وی ښه پوهېږم سلیم یوسف علیه السلام ته په وخت یې الله خیر یې نو هغه نه بعد یې ورته ویل و اعلان وشه چې یاره وږې ورک شه بای وږې ورک شه نو دی ورونو ورته ویلو چې بای بادشاه سلامت مو غله خو نیو چې ته مو ساټه لټې ورته چې بس هر څه خو وږې ورکتې نه دا اول یې د دوو ساټو باندې شروع وکړه ښه څه شاکې رانه شي چې یاره دا خو رښتیا ورکتې اول یې د مو ساټې والا آخري کې هغه د ورور ساټې نه شعر وخله ښه ورته ویلو چې ورور د غلا کړي نو هغه ورته ویلو چې که دی ورور غلا کړي دی بل یو ورور یو سپنه ما یو غان غال و پوه شوې که نه غان غلا کړي غان غلا کړي نه کنه بوت پټ کړی و ښه بوت عبادت یې کول که نه هغه پټ که ماتی که وی ته کول ښه چې دا نیکم شرک نه باش څه غلی نه وکړي خاص غلا پوهېږم ظلیمن نو یوسف علیه السلام ورته ویلو چې بی ثابته خو شوه که نه غلا خو ثابته شوه که نه یو وایي تاسو څه قانون دی وی جیمو قانون داده چه کون سڑه غلاو کی آغا سڑه با دی غلای پا زیبانی یو کال غو سراوی خواه وی جا ٹیک شد صحیح شوا بس تاسو قانون منی پیسلاو گو دا با یو کال مو سراوی خواه بیا با غنه واد خلاصی گی پیگی مسئله با اللہ اکبر دا کی ساره نرو دا کی ساره خوالی کی ساره خواه اللہ اکبر د پلار شفقت نرمی بچیو سره او بیا د ورونو کینا او حسد خپل ورونو سره ها پیغام صلی کلا کلا خلق رشیاره مولای صاحب چینیر تا دانکا د ما زمان دي سره سختی ماته ده ها سخت جګړه کې سره او یوبل سره دا چی کینا ده نو دا کینا نن ورځ نه نه ده ها دا د ډېر مخکې زمانه نه دا کینی دي پیغمبر ورورو غسره خلقو کینی کړی نو تا زمانو کې یو ځای بل سره کینا کوي خو ګوره دا ښه کار نه دی پوهېږم سلی خپل ورونه چې دي یو بل سره کینا ما کو یو بل احترام ساتو یو یو خبره وکړي سخته خبره عاد صبر وکړي ورته ښه بیا چې بل سخته خبره وکړي غد ورته صبر وکړي چال وال کوو زندگی تیرو ښه بادشاه او وزیر والا چال وال خو درته معلوم دی کنه نو چال وال سره زندگی تیریږي نو که ته ځوان مرچو چاټې باندې سور شي او ته وایې چې بس که خیر وي زیم او دا بل ورور خو هېڅ شی هم نه دی مړه نو بس ګوره بیا به معاملا خرابوي ښه پوهېږم سلیم ځان نه به مګاک نه جوړوې که نه وي وایي مګاک په پچې وخته کشمیري ولیده ها پوهېږم سلیم پچې باندې چې ته څرګند شو که نه مګاک ویل ساغرې کشمیر مو ولیده ښه نو دا چې نه کوي که نه چې ته ځان زورور ګڼې هر وخت یې ښه کله کله به کمزورې هم ګڼې بیا به ګزاره کېږي زندگی به تېرېږي ښه دوست دوست سره گزارا چې نه کوي کنه انډیوال انډیوال سره بیا نه کیږي تب هر وخت ځان اوچات نه ګڼي چې دا مرګري دي کمرې مرګري زه بس اوچات یم نو امیر یم پوهېږم سلیم کله به ته خدمت کوي کله به غا کوي کله به بل کوي کله به بل کوي ښه الله اکبر وګوره ورته الله اکبر ولما جهزهم وجاء اخوت یوسف راغلو اورونه د یوسف علیه السلام چې لاس ورونه وو ښه پوهېږم سلیم فداخلوا علیه داخل شدیو پی یوسف علیہ السلام بندے فعرفهم اگورا لیارے کے چھو رکوٹ مکوٹ دیو تا نو نکران تیرو چیارا دا سڑی رسی کا نا دو تا رکوٹ داری کی رپرے گا دو ماتا خپل سڑے خو چھ مشر شی نو بیا خو غمان خیگڑا کی گی خو ما خوا فعرفهم فداخلوا علیه نو دیو داخل شو پی یوسف علیہ السلام فعرفهم او پی جندو دیو یوسف علیہ السلام او پی جندو دیو لرا و هم لو منکرون او دیو منکرون یوسف علیہ السلام لرا نشنا گنون کی خواه نشنا گنون کی یوسف علیہ السلام اینا پی جند چی داد مورور دے ولما جحازا هم هر کلا چی تیار کو یوسف علیہ السلام دیو لرا بی جحاز ایما پس امان دا دیو سرا دا دیو سمنون تیار کو خواه برابری کڑ برابری کو دیو لرا تیاری کو دیو لرا سامان د دیو پیغمبر صلی الله علیه قال اتونی دا جواب د سوال مقدر نور ته ویل چې تاسو نور سو کور کې نشته دی وی مو یو ورور شته دی ها خو بنځه ورور مده آشتا وی ورور راولو بیا قالاتونی ویلو صلی الله علیه وسلم راوړی مال ربی اخلکم راولې ما تا پاګه ورور سره چې تاسو د برادې من ابي کوم د پلار طرف نه تاسو پلار طرف نه چې کوم ورور دی کنه مین دیم بلا بلا رسی بنزی ورور مده آراوالی ماتا او گوره ای آزک آراوالی زخوڑیر مهمن نوازیم او پورا پورا سامان ورکوم تاسو خوزوالی دن کنا علا تراؤنا ایتاسو نگوره انی وفل کهلا یکینا ز پورا والی کوم پا پیمانه که پا بارو غالی که وانا خیر المنزلین از خد مهمن نوازو نیم او گوره تاسو سمران مهمن نوازیم و که خواه تاسو باندې روټې وخړه او داو وکړو داو وکړو خدا یاد ستای فإلم تأتونی به کچره تاسو را نه واست دا ورور فلا کیل لکم تاسو د پران غلا نشتره بیا عیندی پنه زما باندې بیا رانه شي ګرا ولا تقربون ما ته نږدې نه شي ښا بیا د نږدې رانه شي او غلا بم نه ملويږي تاسو ته قالو ویلو دیو سنورا ویدوان ہو زردی چی مونگا بم طالباو کم پا باری دیو سب علیہ السلام کیا باہو پلار دا دینا پلار دا دینا و اینا لفائلون یکینن مونگا دا کار کون کیوں ما خمخوا دا کار کون کیوں سپاری خلیوی لیوی دا ورور براولوم او بل آڈروک یوسف علیہ السلام و قال لی فتیانی او ویلو یوسف علیہ السلام خپلو نکارانو تا اونو کارانو ایجالو بزاعتا هم وگرزوئی آ پیسے دادیو فیر حالیم پابرگیر دادیو که لعلهم یارفونا دید پرا چیو پی جنی دیو درو پیه ازن قلبو الالیم کل چیو پشی دیو خپلو کرون تا نو لعلهم یرجون دید پرا چی دیو با روا پشی بیا زکا چی دیو کورانی پیگم سالی منی غریب دی او بیا برتل نشی نو پیسې واپس ورکه ها یادا چې دیو به دا خیالو کې چې دا پیسې خو پاتې شوې دي دا خو پردی پیسې دي حرام دي نو دیو به بیا لازمی واپس راشي ها ګور دا چالینګ سره جوړ فلم راجو الی بیم ارکل چې دیو واپس لاړو خپل پلار تا قالو یا بانا نو خیر خیریت طلب یو کې جی مو ډېر خو دې خپل سفر مو که او دا چې یو زبردست بادشاہ دی کنه چې د موی عزت احترامی وساتل او مو قدر احترامی وکړو ډېر عزت یې وساتل ها ډېر خوونه ساده دی یا ابانا او پلارا منع من الکیلو منع کړی شي مونږ نه یو بار غلا مونږ ته پوسو چې تاسو څوک شته دی مور ته ویل چې مو ورور دی نو کاورور مو سره یو بار غلا د وخ ولا دا به مو ته زیاتی ملاوه کنه راشن به ملاوه خدا چه وکا مونه مطالبه وکا چه ورور برا ولی فارسل معنا اخانا ولی گا مونگ سرا ورور زمونگا نکتل غلا برا وڑوم و انا له لحافظون تاکی دی ذکر که ده مخین یلی یوسف پا باره که یکینن مونگ دیده پرا حفاظت کون کیون نو کمو سره پریک ده فیدا ده نو غریبانا ده غربت ده بیا با غالا نمیلوی گی سب کون قالا غیلو یکوب علیہ السلام حل آمانو کم علیه زباور نکوم پا تاسو بنده پا باره دیو صف که الا کما آمنتو کم علاخی مگر آغا مگر پشانتا آغی چه ما باور کرده و تاسو بنده پا باره دورور ده که من قبل و مخی ده دینا یوسف علیہ السلام بس هغه په بارے کې تاسو باندې ما باور کړی او غم ورک پاتې نه لګیږي او دی په بارے کې بم باور وکم بس اوس غربت ته غریبانه ده کات سړي دې څو کوم علم غیب سره نه وخه فالله خیر حافظا دعای وخت الله ډېر غره ده حفاظت کوونکی نه ده او هو ارحم الراحمین د الله تعالی ډېر رحم کوونکی ده رحم کوونکی نه ده یا اللہ با مو بانی راخ ہوں کی اللہ با حفاظت کئی بس بویزو زان سرا خیر دے خان بویزو نو دا مطالبه وکا مطالبه منظور شوا نو فلان ولم ما فتحو دا ما ماما یوکا خواه زمانو چه روټه اخرو بیا بدا ساټه ماټه کولاو کو خیر د سټډیو لگا داماو کو ها لگا داماو تا خبره اترې وشوي تا کیما کیو لگاولې غریبانو سټډیو درې ورځې درش په مزالي کړه زمانو خوراک مراک وکي چه وڅخي یو شه بل شه مثال کنه اغن آباد لگیا شو ساټه کولاو ولې ولما فتحو متاهم مخ کې خو جو پیو کنه جو پیو خلکو کواله اوس کې ګاډي دی ورورا الا موټر دی ټرک دی مخکې و خلکو په اوښانو په خرونو په یو شي بل شي به جوپې کولی ښه څومره چې ټیم تیریږي نوي نسل ته الله سهولتونه ورکوي ښه د مو په وخت کې تقریبا دا لږ وخت دی مو په وخت کې به جوپې خلکو کولی بانډې به کولی پیدل مزلې وې تیرا ته به تلو یوه شپه به لیارې کې کوله چې بیا به راتلو بیا به یوه شپه کوله ښه خرا بن لاټو وړکی بن لاټو غوڅکی بن لاټو ډېر لوی تکلیف ها اوس کې الحمدلله چې کوم سفر د درو درو ورځو والا سفر او غدرو غنټو کې اوس ختميږي ها موټر دی ګاډي دی ها و سندا چې ځای نشته دی دیهات بازه بازه چاغو کې پیدل مزلي دی ها نو غوا خو ټرکونه ګاډي نه وګنه ولما فتحو متاعهم اوس شکریا ادا کول سوک نه کوي ها دا الله شکریا ادا کو نوې نسل دا الله شکریا ادا کوي ولا چې څومره مهربان دی الله ورونه دا بجلی او دا یخ او بو دا ګرم او بو دا چې تا وي مړه خالکو بډی وی بلا ولې ها تلو ول دی وی او چې دا سپوز کې دا څه وکې غنو نو با تا تور بلې شو یو نا غتر هوا تا ها په یې کوم سره و ار وخت به خو هغه وخت صحتونه خو ها خوراک صدا خوراک او صحت خو ایت سما راس چا نه پیجند ها نیدا پیجند چالا اڑا ٹھیک وش الا شوگر دی بلڈ پریشر خدا مخلوقات او چدا غیر ملکونو دا غلی بیٹری رو خدیری کن دلی بیٹری تبئی جوڑا گا ها لازمی خبر ہے چشدر کے رو بس وی تا کے جراسین دے ها دا خلق مصیبت لگیا رے وی در کے جراسین دے او تا دا وینے جراسین دے تا دا پلن کیشی جراسین دے بس سڑے گبراو کی ها س گبراو دکی نو بس بیا مارک تا سڑے نزدی کی گی کن پیگم سلیم اللہ اکبر دا گبراوڑ چی دے کن دا سڑے ڈر خراب ہے دا سڑے ڈر خراب ہے یو سڑے و یو بادشاہ نو آغا علاجی بکول سب مرازی و علاجی بکول علاج سر بسار بیدن نورن کھا پیگم سلیم چی علاجی کول نور بسار بیدن نو دا چې څورب شو چې ډېر څورب شو بیا د کماولو والا علاج شروع کړو کماول بیا هم نه کمی ده نورن سر بیده نو یو خیار سړی و هغه ورته ویلو چې جی د دې علاج ما سره شته خو ما ته به تقریبا یو څلوېښت ورځې مهلت راکو څلوېښت ورځې به د دې علاج کوم وایي جی راشه سړی علاج یې وکړه دا اوس سر سربخته وجنه بالکل ډېر سخت څورب دی شلیږي سربخته وجنه ها داغه اور تیلی چی جی لاجیکوم بس کتل لاس موسی کتل او خيار سره چالی کول اور تیلی چی جی تا لگی اوری زیری ها مری ها مړیږي وی څوری زیری وی چلوې خطر جو کتم ری ها چلوې خطر جو نن نن نن تا بس نیټا پورا لې مری او دا وین اور اور باندې باند کا بعد دې سړی سره سوچ پیدا وشا ها چې سوچ پیدا شو ورځه پورځه کانزوره کی ده کانزوره کی ده کانزوره کی ده ډېر انتهایی کانزوره شه ها په یګم سره ونه نو چې کانزوره شه چالوې خريزي پورا شه مړ نشه کنه چالوې خطر ورته چې زه خو مړ نشم کنه سړی رو وړ چې جیل کې باندې کوم ها چې کوم سړی ماته ایل کوم حکیم چې تمره چالوې خطر ورته کې زه خو مړ نشم ا سړی ورته راغله دې ورته چې زه خو مړ نشم تا ایل چې تمره ورته ویلو چې بادشاہ سلامات د تا دا علاج و ها کچیرې تا ته ما دا خبره نه وای کړې کنه ته په دوایو نه خکې دې خدای کمزوره شو بدن د چوسې برابر شي بس ما ته دوا کو د تا علاج ما وک ناګه نه باد ډېر غټ نه ور کړل ها چیرې الله سے تو نه خيار سره نو دالې بټري ولا ډېر خياران دي ها په یګم سره ول دا درته دا چې شهر وبسي چې بالکل بيخي جوړي ها او بل ڈاکٹرانو بنے اللہ پاک راخاو کہ اخلاص ہم نشتا دے نو وای ودر تا جی دا ٹیسٹ ہو کا لکا سار کی خوب دین ٹیسٹر بنے ما کا غریب سڑے وی ناجی دا ٹشتونا بکے دا دا متیازو دا وینو پلان کیاو دا جارت چی ٹشتونا در بانو کی اخپلا پانڈا بارا بارا کی چلور پینزا در روپی پاکا که در زنا واخلی و بیا در که دودره کسما شیر او بسی پلا دوائین خرزا کی دی دواجه نه نه ڈاکتر لاس که شفاشتا نه دوائی که شفاشتا تول مخلوق پریشان دے خان پیگم سلی بند تول مخلوق پریشان اللہ رب العالمین دی موتا سبن راحان ہوگی خان ڈاکتر صاحب تا پکار دی چھے سڑی سڑی تا گوری خان نو چھتا یو غریب سڑی تا ویئے چھتا دا تیشت وکا او غواسم نرسی گی کوایم نشی او دغز کے ترسی گی چیرا آئی ہائی پیسیر سر نشت چھا تیشتن کڑے وے نو دا سے ندے پکار بعض وقت کے گلی سرکار کی گی گلی ہوتا ولی کا گلی وارگا بعض وقت کے ستنے بعض وقت کے ڈراب بعض وقت کے تیشت تا چھے ساڑے گورے تیشتی کے ساڑے گورے تیشتی کے آگا ساڑے گبراو کے او تبعیے تے فیٹ کے پہنگو سلے ون خاجی خبران سے شبرے کولا وَلَمَّا فَتَحُ مَتَاهُمْ هر کل چھے کلاو کدیو سمن نخپل وَجَدُو بِذَاتَهُمْ نو مند دیو بذاتهم پیسے خپلے ردت الیم و پسکڑی شویر یو طرف تا قالو یا بانا ویلو دیو اے پلارا ما نبغی آج چشے طلب کو مونگا دا بادشاہ سیبنا نور چا طلب کو چشے طلب کو دا بادشاہ سیبنا حاضی بذاتونا دا سامان سے مونگ دے ردت الینا و پسکڑی شویر مونگ طرف آو بیا بلوڈ شوم ونمیرو احلنا غلا براوڑوں احلنا کورد پرا و نخفض و خانا حفاظت پکو اندخ پل ورور و نزدادو کیل بایر ازیاد پراوڑوں کیل بایر اب بوجھ دا یو وخ ذالک کیلون یسیر دا یو بوجھ دا وخ دا آسان دے پا بادشاہ بندے دا بادشاہ بندے آسان دے مانا دا بو متزیتی رو کی خان کنی طول دنیا کی وطن کے کات سلی دے بادشاہ چاہتا پیسے غانور کی غالے ملے خموتے برا کی قالا ویلو یعقوب علیہ السلام لن ارسلو معاکم ارگیز نلی گم دا بنیامین سردستا سنا حتا تو تونی موسیقا تردی بوری چرا کے ماتا موسیقن مضبوطا دا من اللہ طرف تلانا ماتا با اللہ زمین رکوی لطا تننی بیہی خمخا براولی تاسو بیہی دورور فی کل الاحوال والاوقات الا ان یحاط بكم مگر چه گرا وکڑے شی پتا سو بند فلما اتو ہو اماو سے قوم ہر کر چ وار کو رونو یعقوب علیہ السلام تا ا مضبوط وعدا د دیو ناغنا بعد قال الله ویلو یعقوب علیہ السلام الله علام نقول وکیل اللہ پاغا شی بنے چه مون گئے وایو وکیل کر ساز دے متصرف دے مشورہ وشو چی ٹھیک تے بوئے زی خو یعقوب علیہ السلام یو خبرہ اور توقع چی دی مصر دروازے بنے چی داخلے گی پیو زی داخل نشے خوا یا بنا زار شے زکا خوری زوانان یہ او یا با مصر والا خلق متوجی شی در تا ہوئی بچی را دا ار وقت را روان دی دا لس یو لس کس ار وقت را زی اوم نوئی خوا چی دا زکا چی دا خیال بو کی چی را پیسے میں سے خونشتا دی غالی نشتا دی پیسے نشتا نو دی دوا جنابو مشکلات در تا پیخ کی خواہ پہنگو سالے والا مشکلات پو در تا پیخ کی خواہ وقال یا بنیا اویلو یعقوب علیہ السلام یا بنیا او بچیا اے بچیو او بچیو لا تدخلو من باب واحد ما داخلے گی دیوے دروازے نا پیوہ روڈ باندے وادخلو من ابواب متفرقا آتاسو داخل شی من ابواب متفرقا داغا دروازو دروڑنو متفرقو جدا جدا باندے وما اغنی عنکم آزن شندہ فکولے دستا سنا من اللہ دا تکلیف تا اللہ نا من شہ انتشہ ان الحکم اللہ دا اللہ تقدیر خزنش مطلب ہے ان الحکم الا للہ فیصلہ و اختیار نہ دے مگر دا پر دا اللہ دے علی توکل تو خاص اللہ بنے جان سپرم علی فلی توکل المتوکلون خاص اللہ بنے جان و سپری توکل کون کی توکل کون کی نو دیو خبر اومن اللہ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوه هر کله چې داخل شو دیو دا هغه ځای نه چې امر کړو دیو لرا پلار د دې الله فرمای ما کان یغنی انهم نو دا پلار چې دفع کید دیو نه من الله د تقدیر د الله نه من شیء څه شیء الا حاجتا فی نفس یعقوب مگر دا یو حاجتو پزړه دی یعقوب علی السلام کې قضا چې پورې کړو په مغه طریقې داخل شو و انه لزو علمنا یقینا د یعقوب علی السلام لزو علم دا صاحب دا علم دی لما علم نو داغه وجنا چې مخاله و دلرا پیغمبر دی ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیات خلق نه پی دا څه معمولی سړی نه دی یعقوب علی السلام پیغمبر دی ها ولما دخلوا علی یوسف دا اتم دور دی یوسف علی السلام تورغلو ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم وروری ورترا واست او بیا د پلار را واستلو د پرا تدبیر جوړ کا وروری ورتنې ایثار کا پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر چې ایثاری ک دوباره بیا راغلو بیا ورته ویلو چې جی ا مو د مون اورور مای سره وا بلکی مو یو کاسی سر کوي نانا جی دی قانون دا دے کنا غلے کڑی او بیا اور تویلو ها بل زلے تراغلو راو پشو بل زلے مصر تراغلو نو بیا ځان اور بنیو پی جند او بیا اور تویلو چلاڑ شو خپل ټول اهل راوالو ها مور پلارن راوالو بیا راغلو مصر کې آباد شو ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاجی ولما دخلوا علی یوسف مصیب ختم شو وستر کی راغلا ماشاءالله ولما دخلوا علی یوسف هر کله چې داخل شو دیو په یوسف علی السلام باندې یوسف علی السلام چې ولید خپل رور خو پیجند کنا آوا الیه اخاه نو یو ځکړه د ځان سره خپل رور آوا یو ځک الیه د خپل ځان سره اخاه خپل رور ځکه مور نه یو کنا د مور بچیو ها دا دوا ورونو وساکا قالا اور تویلو یوسف علیہ السلام دی پیجندنا خا چی دا یوسف تے قالا اور تویلو انی انا اخوکا یکنن زد تاوروریم کا یوسف تب انیمین یز یوسف یم دا یوی مور بچیو فلا تب تا اس مخفا کے گا اغه ویلو چر دا ورونو خو تاسو سره سخت زیاته کړو مو سره انداز زیاته کول تاسو سره انکول نا یوسف علی السلام ورته ویلو چې ما خپا کېګا مړه فلا تبت اس بما کان یعملون ما خفا کېګا په هغه کرونو باندې چې دیو کولو کوم کرونه تاسو سره کړی دي مو سره کړی دي دا بوس نه یدو پرګه ده تاسو سره اندر ظلمونه کړی دي مو سره کړی دي پرګه ده مړه فلما جهزهم بجهازهم هر کله چې تیار کو یوسف علی السلام اگر دا یوسف ته نسبت ځکه کوي چې یوسف علی السلام په آرډر باندې تیر نو کارون ته ویلو چې تاټه ماټه ورته وتاړو برګیرونه ورته برابر کو دي سړیو ته تکلیف پر نه کو ها پیغمبر صلی الله علیه کني خلق ساټه ځان د پر خپل تړي نو څوک دې نه ذمہ وار چې تغالا ور کې او ساټه ان تړي ور پر خدای یوسف علی السلام د دیو احترام کو فلما جهزهم هر کله چې تیار کوي یوسف علی السلام دیو پر بجاز هم سامان دیو جال سقایا تا وی ګرځول دا وګه پیاله پیمانه سقایا اور تزه کېلې شي چې دی کې بادشاہ شراب څکړو ها کله چې یوسف علی السلام وزیر شه نو دی شراب وګین شراب او جام نه وګه جوړ ها وی ګرځول اغا پیاله پیمانه او جام فی رحل اخیه په برګیر دا 60 د ورور خپل کې ثم اذن مؤذن بیا اعلان وکړ اعلان کوونکی ایاته العیر او کفله ولو انکم لا سارقون یقینا تاسو خامخا غلا ګریه ها غلا مو کا غلا وګه اورکش قالو ویلو دیو و اقبل علیہم و رمخ کی شو پدیو بندے قالو دیورون دی یوسف علیہ السلام ویلو و اقبل علیہم و دیو طرف تا متوجی شو ویلو علکت سے شور میں شروع کرے ساٹھے لٹھا ہوئے مچاټه کې څه چل دی ولې لټوي څټه مازه تفقیدون څه شی طلب کوي تاسو څه شی ورک شوی دی څه شی طلب کوي قالو نو دی نکارانو ویلو جی تاسو چاٹی مولا ٹھوم نف کے دو سوا الملے کے مونگا طلب کوم لٹھوم وہ گے دا بادشاہ چی کم سارا پیمانا کئی وہ گے اور رکھتے سترو زارو جام دسپینو زارو ولی من جا ابی ہی حمل و بعیر وہ آغا سوک انامی مقرر کہا اے انامی مقرر کہا انو کاران ویلو ولی من جا ابی ہی او د پر د اغا چا چه راتللی وک پدی وگی سرا حمل بایر یو یوا چاٹا د وخ انام دے ہاں پیگ میں سالے وا یوا چاٹا د وخ انام ہم دے وردہ کا چوا دا شیو مند لکا انام مقرر کی بای ما سر یو شیو رکھتی کا چوا مند زر روپی انامی دے ہاں دا سنا جائز خبر نہیں دا جائز دے ہاں انام مقرر ورد دا جائز دے پیگ میں سالے وا وانا بہ زعیم آزپ دی بنی ذمہ واری ہاں دا یو گئے دا دا یوا چٹا زیتی بو زور قوم چی قالو تاللہ ورنو دی یوسف علیہ السلام ویلو تاللہ قسم دے پلا منی لقد علم تم او نکرانو او دا بادشاہ نکرانو یقیناً تاسو پویو ما جئنا لنفسد فی الارض نیو رغلی مونگا چے ورانے حکم غلے حکم پدیز مکے کے وما کننا سارکین انیو مونگا غلاگر غلاگر نیوم خا مو غلاگر نیوم جی مو غریبانیوم کنعان نرا غلیوم درے ورز سفر مکر دے غلو دا پر نیو را غلی مخپل مزدوری اخپل خواری دا پر را غلی قالو ویرو دنو کرانو یوسف علیہ السلام اس غلی دے خا قالو دنو کران وی فما جزاؤہو ان کنتم کاذبین پس دے بدلا دا دی غلاگر چے غلے کری ان کنتم کاذبین کچے روی تاسو کاذبین دروز ہوندی کچا چاٹے کے دا شہر ہوا تب یا قالو ویلو رون دی یوسف علیہ السلام جزاؤہو بدلا دا دی غلاگر من و جدا بدلا دا آغا چاچی او مندلش دا شیفی رحلی ہی پا برگرد دے کے پچاٹے دے کے فہو جزاؤہو دا بدلا دے دے دے دا بدلا دے دے دے التعبید و سنا غلام جوڑاولی دی یو کال یو کال بجیل کی ہوئی خدمتوں نے بکی غلام ہوئی چا ساٹھے کے غلا ثابت شوا دا ساٹھے والا با یو کال جیل کی ہوئی غلام ہوئی وی تاسو قانون سرنگے دے وی مو قانون اندارنگے دے جی کذالک نجی الظالمین کنعان کی مدہ قانون دے چی سوک غلاو کی نو یو کلو خدمات کے ام درنگی بدل ورکو منگا الظالمین السارکین ظلم دیجا کی پمانے دا خلے سارا دیا الظالمین السارکین نو بادشاہ اڈر رو کا خان چلکا دا چاٹھے ہو گو رہی ہو گو رہی تلاشو کی دا ہو گئی چاٹ چاٹھے کے رہو تجھے پتے ہو لگی فبادا بے اوعیتہم نو شروع کا یوسف علیہ السلام یعنی آڈر یو کا پلوخ یو پس بارونو دو دیو سرا قبل وعاء اخی ہے مخ کے دو بار دو چاٹے دو رور خپلنا سم مستا خرجہا اخیری کے رویست دا گا وہ گئے من وعاء اخی ہے دو بار چاٹے دو رور خپلنا سوال پیدا ہوش چھے گورا دا خو ٹول چال والی یوسف علیہ السلام جوڑ کر دے دا خو ڈرہ گناہ دے جو سڑی غلا نہ دے کڑی ہوتے اور بنے غلے تہمت لگی دا خو پیغمبر دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فزوری ہو گئے کیخل او بیے سڑے گرفتار کر چالی ہو کر دا چھے چل کول جیز دی موت ہوتا چھے چا بنے تہمت نوی غال نوی تی غال ثابت کے دا موت ہوتا جیز دی نا تو بیے یوسف علیہ السلام علیہ کہو دو جواب کذالک کدنا لیوسفا اللہ فرمائی ام درنگے چال و خود المو یوسف علیہ السلام تا چی یوسف علیہ السلام تا دا چی وکا دا وہ گیرا واخلا او دا دی ورور پا دی بار غکے کیک دا وچاٹے دا چال یوسف علیہ السلام تا اللہ خیلے دے موتا دا چی زکر نشن کوئے چې غال نوی غالی ثابتوم او بیا یو کال خادم جوړوم دا ما او تا ځکه نشم کوی چې ما او تا ته چا لاله نه دی خیالی. دغه کار چې کوم یوسف علیه السلام کړی دی دغه کار هم ما او ته نشم کوی. او په دې باندې بل شي کی اس کول هغه خو ډېره لرې خبره دی. خیلاګر مخکې به خیلی اسکات کول یو بل ته به ملونه ور بخلو او مقبرې کې مړی پروت و ما تا ته در بخلی تا ما ته را بخلی. خدای ګوا دی که دې ته ثبوت هم وښه پوهېږي. حق پرست علما را پورته شو مسله خلکو ته وکړه چې ماماګانو دا کار مه کوو دا ناجایز دی شریعت کې نشته چې ته یو بل ته ملونه باخې پردي ملونه پوهېږي مسله باندې. پوهېږي مسله باندې لاری به مړو یتیم به پاتې وو او د یتیم مالی به تقسیمول ښه وایي ما تا ته در بخلی تا ما ته را بخلی هغه نه بعد یې به دوا وکړه. دوا وکړه خدای خیله قبوله کړي دا خیله خدای قبوله کړي. دا موږ کوم چال وکړه یتیم مال حرام مال دپاره الله ته دا قبوله کړي. الله قبلی حرام مالونه قبلی چې خیرې خیلې ورته وکړي پوهېږي مسالې باندې. حق پرست علما را پورته شو چې ما خورو د یتیمانو مال ناجایز دی حرام دی وا مسلمانانو الحمدلله مسلمانانو خبره ومنله هغه کیسه ختمه شوه نیست و نبود شو هغه کیسه دا بدعات رسم رواج دا ختم شو. نو خیلاګرو به څه ویلو چې کله کله مو ورته ویلي چې بای دا خیلا چې کوې د څه ثبوت شته دی وی ولې نشته وه کذالک کدنا لیوسفا همدارنګې مونږ چال خیولی یوسف علیه السلام چال خیلی یوسف علیه السلام چال نه وکړی. نو یو سړی ماته ویلو یو ملا وایي وګوره کذالک کدنا لیوسفا همدارنګې مونږ چال خیلی دی یوسف علیه السلام ته. نو ما ورته ویلو چې دا تا ته چا چال خیلی دی دا تا ته الله خیلی دی چې دا د یتیم مال خوره تاب غلی شه فبهت الذی کفر منظر مخپلو سترګو پوهېږي. دا د یوسف علیه السلام ته الله پاک چال خیلی دی مړه په دې باندې نور کې سونه نه کیږي په دې باندې نور کې سونه نه کیږي. کله به کیسه کوله او یعقوب علیه ایوب علیه السلام دا اتلس کالو بیمار پروت دی قسم یې کړی چې زه جوړ شم ښځه به زه سل کوتکه وی وایي چې جوړ شو الله ورته ویلو چې دا سلو کوتکو نه یو جارو غونې جوړه کړه یو پانډه غونې جوړه کړه ښځه ووایه نو خانس په نه شي وایي وګوره هغه خیله نه وکړي. نو ایوب علیه السلام وسلام پیغمبر دی غته الله چل خیلی نو تا ته چل خیلی ته پیغمبر یې که د څوارلسمې صدی د پیغمبر دشمن یې پوهېږم سلی الله اکبر. ګوره دا ټول ظاهر کې ناجایز کارونه وو یوسف علیه السلام وکو ولې وکو کذالک کدنا لیوسفا همدارنګې مونږه چال خیلی یوسف علیه السلام ته ها چال مو خیل ما کان لیا خدا خاو فی دین الملک نو مناسب دی لپاره چې ونسی اورور خپل فی دین الملک په قانون د بادشاہ کې الا ان یشاء الله مگر چې خو خشید الله نرفع درجات من نشا اگر د دې د بادشاہ په قانون کې خپل اختیار وخه چې څومره پرې دا سړی ته ځان سره ساتلی شي او دیو په قانون باندې فیصله وکړه چېرا د تاسو قانون څه دی وایي چې مو قانون دا دی چې یو کاری به خدمت ور باندې کوي غلاګر باندې ها پوهېږم سړی باندې. نو دیو په قانوني فیصله وکړه یاره جی خیر دی تاسو په قانون به فیصله وکړه او وفوق کل زین من عالم اپاسه د هار صاحب د علم نه علیمون عالم دی ها اګوره فوق کل زی علم علیم اعتراض دی چې دا خو بیا الله باندې هم پاسه بل عالم دی تب اور توای چې کل زی علم نیه لري زی علم لفظ ذکر کړل الله باندې د زو علم اطلاق نکیږي الله باندې د عالم اطلاق کیږي. نو زو علم هغه دی چې الله نما سوا کی بل څوک وي نو دې د پاسه بل عالم به وي لکه یو عالم دی خو غاټ عالم دی نو هغه د پاسه دنیا کې بل عالم پیدا وي شي بل عالم پیدا وي شي. نو الله باندې زو علم اطلاق نکیږي الله باندې د عالم اطلاق کیږي ها دا اعتراض نه وری دیږي. قالا وی گورا اے سیبانو تاسو کے خو غلا ثابت شوا تاسو کے غلا ثابت شوا لوخ ہے وہ گے دا تاسو دی ورور چاٹے نرہو آتا کنا نورونو ویلی چھے بالکل مو من لاؤ خو خیر د دی ورو ورو کنه یوسف نه مې وغان غال وخه پیغمبر صلی الله علیه و یوسف علی السلام ډیر خفا شغه چې ما غشن تخپل سرکشی نه نه منی کېګو نه په لوګي نه په تندې قالو ویلو دیو آټیک تی جی غلا ثابت شوا این یسرق کچری دی غلا کړی وی دی بنیامین غلا کړی وی فقط سرکا اخل له من قبلو یقینا غلا کړی وا اورور د دې چې سکر اورور د دیو من قبلو مخکد دینا من قبلو مخکد دینا این یسرق دا شرطه او جزای مخذوب ته من قبلو جزای مخذوب ته فلا عجبا نو بادشاہ سلامت تعجب خبره نه دی د دی بل ورور سکا ورور و غان غالو خان او دان غال ثابت شي هاي هاي یوسف علی السلام سوئی فاسر ها یوسف نو پټ و ساتل یوسف علی السلام جواب ددی جواب ور نه کها فی نفسی ہی پزڑا خپل کے ولم یوب دے ہا او دا خبر اخکارانا کلا ہم دیو دا پرا دے اور تاونیلو چھے دروز غنو دا دیو رو ریو سب کنجے کے غلا کریو تا سو ماتا غلا سابیتا کو دروز غیو پی سب بن خسارا چھت زونی پی نکے چکا چھے زونی پی کڑے بیا کار خارا پی دا پلاری موری علتاو آغا رتلل دیری کسی وی قالا یوسف علیہ السلام پا پٹے بنی ویلو یہ پچارگان دی ویلو انتم شرن مکانن یار تاسو سخ بد مرتبه والا خلق یو ډیر بیکاره خلق یو بس دا سه خبره اورتا وک یو پڅارګان دی یو پټه پیغمبر صلی الله علیه والله عالم بما تصفون الله خپویږي پاغو خبرو باندې چې تاسو بیانوي ښه دا کومي کیسې چې تاسو بیانوي چې راځي یو سب غلا کړی و په دی الله پوي دی ها پیغمبر صلی الله علیه دا دیو څه الزام لګول چې سب دینه مخ کې غلا کړی یو د دې ورورو اصل کې خبره دا وا امام قتاده رحمت الله علیه امدرنګ سعید دی دواړو روایت ته چې د دې نیکو مور طرف نه مشرکو مور طرف نه نیکیو مشرکو د یو بوت عبادتې وکول ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دلا گیاش آغا بوتی پټک ماتی که چته وطغا ولوی غرزا ولخا نو دیو خبر شو چیارا دا بوت دا خو یوسف مات کرده لی دا یوسف پټ کرده لی نو غد پټ نو کرده چی چتا خرسا ولی خلاکا ولی که نا خو ماتی که وی غرزا ول چه عبادت نا دا ما دا مور پلار سکوم دینه که مور طرف نا دا دی بوت نا منشی کانا سراکا لأبي أمه سنمن من ذهب فكسره لله يعبده جلالين ذکر کوي ها د دې پر اچ د دې بندگی و نه کی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم باجه علماء وي چې سائل و سوال یو کا راکید الله په نوم باندې کته شیخ خدای مو بخا دروازه نه بار سیل سوال وکه ها نو دا ډیر سخی سړی و نو دی ور منډه کا یوه چرګا وه ها کور کې په منډې چرګه ټینګه کا او واری کا چې مالانګا واخله دا چرګا ورکه شوه ها پوهېږم سلې ون نو بیا کور وله ویلو چې دا لکه یو سب غلا کړی دی ها یا چې تا آګۍ یخې وه ها نور څه نه و آګۍ یخې وه د چرګې آګۍ ایا راواخسته آ سوال کوونکي ته ورکه ها چانجی دا واخلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارخل دا اقوال علماء ذکر کړی دي خاجی نو دیو ویلو چې وګورای سب غلا کړی وا ها اخیری کې دیو مطالبه کوي ها چانه مطالبه کوي عزیز مصر نه مطالبه بادشاہ صاحب نه مطالبه کوي پادو ویلو دیو یا ایو العزیز اے بادشاہ سلامات سوال در تکون بادشاہ سلامات ان لو ابن شیخن کبیرا یقیناً دید پر اپلار دے شیخن بوڑا دے کبیرن فی العلم عمر کی بوڑا دے کبیرن فی العلم علم کے ڈر لوئے دے ہاں علم کے ڈر غاٹ عالم دے پیغمبر دے فخوز احدانا اگر در خپکی گی غمون در واده غستی دی نو بادشاہ سلامت فخوز احدانا ونسا یوز مونگنا مکانو پزید دی اینا نراک من المحسنین یکینا مونگا گورن تالرا من المحسنین در نیکو کارونا تا در نیک سڑے خا بادشاہ سلامت در نیک سڑے موکی دا یو ونسا دا که نوا او دا موسر را پریک دوا د دې پلار ډېر لوی عالم دی او عمر کې بوډا دی اب ډېر خپه شي دی ورته څه جواب ورکړ قال معاذ الله ویلو پناه غوړم په الله باندې انا خزا چې ونسو مونږه مگر هغه څوک چې موندلی دی مونږه سامان خپل پنیز دی باندې یقینا په دې وخت کې وبیا مو ظالمانو نه وم ښه چې مو بل سړی ونسو دا قانون نه خلاف دی بل سړی څنګه بل سړی څنګه سزا ملوي فلم استیاسو هر کله چې نه امید شو منو د دې بادشاہ صاحب نه عزیز مصر نه یا من هو د دې ورور خپل نه من هو من العزیز او من اخیه خلصو نجیا جدا شو د پر د جرګې جرګې د پر جدا شو اجی لګ راشه ورونو لګ راشه مخ کې جرګه کړي وي سبت پر اوس بیا جرګه کې بنیامین د پر څو کونجی قال کبیرون مشر وروری ویلو ایہو زانا میوا علم تعلمو ایتاس نا پیگو یکینن پلار دستاسو آخستیوان یکینن پلار دستاسو یکینن آغستیوان دستاسو نا موسیقن مضبوط آوادا طرف تا اللہ نا او یو خبر اشوا ورنو بلا خبرن در تکوام دا زیتی خونشون کوئے کنا ومن قبلو ما فردتم فی یوسفا او دینا مخ کے تاسو زیادہ کرده و پی یوسف علیہ السلام کے نام اوز دان زیادہ شا غان زیادہ شا نو زخو نشم برداشت کوا ہے پلار خفغان نشم برداشت کوا ہے فلن ابرح الارضا پس ها ہمیشہ باوام زب از مکی دم ایسل کے اسے گم بو ہمیشہ باوام ابرح دا پمانے دا نفی سارا دے او چلن داخل شی نو اثبات پیدا کئی خواہ نفی چه نفی داخل شی اس بات ہے فلان ابرا الارضا همیشه به اون زپدی زما کې رمې سرګې دینا خو زنه زم حتا یا ازن ل ابي تر دې چې اجازه تو کی ماته پلار زما یا فیصله او کی الله تعالی ما د پرا څه شی فیصله او کی نو بل الهام په الهام سرا شیخ القران مولانا غلام الله خان رحمت الله علیه فرمای او يحكم الله دی بل الهام الله ما ته زړه کې وبل خبر راوچی او بل موت او بل انجا یا مت اخلاص والے رو کی یا مت شم ها وہ هو خیر الحاکمین دا اللہ غرد فیصلے کو ان کو نہ دے زخ و نظم جی پیگ مسئلے بن زن نظم و تاسو لار سے اپلار تھوئیے ارجو الہ بی کوم و پشی اپلار خپلتا فقولو اویو یا بانا او اپلارا اینم نا کا سرکا یقیناً زویدستا غلا کری وا و ما شاہد نمگا گوئی نکوم الا بما علمنا مگر آغا پاگی بنے چی مونگا پویوم و ما کننا للغیب حافظین انیو مونگا دا پرد غیب حفاظت کون دی غیب بنے اللہ پویی گو ظاہر کے دا دے بار ناو چاٹھے نا دا شہر ہوا تا وصل القریت اللتی تا پوس وکا دا احل دا کلینا آغا کلینا کننا فیا چی مونگا پاگا کلی کے اغو خلقنا تپوسو کا خا ولغیر اللتی آو دا اغی کفیلینا اقبلنا فی ها چه مونگا رغلیون پا غی که دا خو غٹا کفیلاو نور خلقاو دیخو نا صرف دیو و اینا لصادقون یکینا مونگا رشتیاو این کیون قالا نو ورغلو خا لڑو پلار تا دا ویلو چه جی دا چه دا چال لے قالا ویلو یکو علیہ السلام بل سولت لکم انفسکم بلکہ خستہ کری دی تاثر پر نفسن تاثر امرن یو کار تاثر پر نفسن خستہ کری زدہ خبر نشمان لے خواہ پہے گئے فصبر جمیل نو صبر جمیل اولا لی دا غرد ماد پرا او بیا اور طویل شگورا دا چلو نوالو نا جڑو تاثر دیت چل گریو عص اللہ ان یاتینی بیہم جمیع قریب دے چارا تعالی راولی پا دیو بندے ما تا دا ٹول یوسف علیہ السلام ہو راو دی ہم درنگی بنیامین ہو راو دی انہو هو العلیم الحکیم یقیناً اللہ علم والا دے حکمت والدے وتولى عنهم اوگر زید د دیونا پلار وقالا اویلو یا آسفا یا آسفا اے افسوس دے اے ارمان دے علی یوسف پو یوسف بندے یا رب ارحم بے اسفی علی یوسف یا اللہ رحم وکے پا افسوس دما بنے پو یوسف علیہ السلام بندے وب یہ ذت آئے نہ ہو اسپین شوی وے سترگے کنزور شوی وے دوار سترگے من الخزن دا حق باننا ار وقت بے جڑی دا خا فہوا کزیم دے غصے ناڑا کو سخ غصاؤں ہو خا لکھپلو زمن ہوتا خا بیگم صلی اللہ علیہ وسلم قالو اویلو دے قرآنی دے یوسف یعقوب علیہ السلام تلا ہے تفتا او قسم دے پلا بنے ہمیشہ ایت تذکرو یوسفا چتی دوی یوسف حتی تکون حرزا تردی چتا بیکارا شے قریب الموت شے او تکون من الحالکین یا شت دا حلکی دون کنا زان ما حلکاوا ما جاڑا پلارا ما جاڑا دوا زمانی او رکتی کنا چرگ خوندی او رکے کنا زمان اکسیب نا جوڑی گولو گولی زمانی دی ہاں بھائیگم سالے وقت خاجی قال انما اشکو بسی و حزنی اویلو یعقوب علیہ السلام ما پریک داو بس ما سرا گڑ بڑ ما کہو ما تر کسی کا حنی ما تر رو ما پریک داو چی آواز زز خپل شکایت غم اللہ تا قال انما اشکو یقیناً فریاد زما پریشانتیا زما و بسی او سخت غم زما و خزنی خفگان زما الاللہ اللہ تا پیش کوم پریک داو ما اشکو شکایت زما فریشانتیا زما بسی سخت غم زما خزنی عام غم تیلیش عام خفگان زما الاللہ وعالم من اللہ مالا تعلمون ازا پہیگم دا اللہ نا پاگشی بن اللہ تعلمون چتا سنا پہیگے پہیگم صلی اللہ بن بس نوستی کور کے خواد ساٹھے راوڑے خدو سر پراتری نوستی خواد نور تیویرو چھے او دعا سڑیو رکتی چھے تا اوزو لگتا لاشو کو واجی اگرزے گو دا خواب شوکی چکارو لگو سڑیو رکتی چرگی خوند دی کن اوزو یعقوب علیہ السلام مرتا ویرو چھے لگ اوزو یا بنی یذهبوا وابچو اوزو اوزو لاڑ شئی فتحسسوا من یوسف تلاش کوی دی یوسف علیہ السلام واخیه ورور دے ولا تیاسوا من روح اللہ نا امید کے گما در رحمت اللہ نا انه شان دے لای یاسوا من روح اللہ نا امید کی گی در رحمت اللہ نا ال القوم الکافرون مگر قوم کافران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوزو لاڑ شو چکار ولا گئی بھائی دورور تلاشوں کے یوسف تلاشوں کی کدیش یوسف ملوشی عالم الغیب یعقوب علیہ السلام نو خا صحیح یقین نو تا چلا یوسف علیہ السلام بشوان دے گی خا پیغم سلیم خا جی نو دیو روان شو خا دا بل دور دے پدی کے دیو روان شو کلا چورا سیدو نو بیای بادشاہ تا درخواست ہو کہ جی بادشاہ غریبانا دے رحم رو بنے ہو کا وگی شوی ہوں خیرتون رو بنے ہو کا صدقے ہو کا بادشاہ سلامان اللہ اکبر ناغب یا اور پر از رز دیر شی بس نوری نکڑا ولو بس زانی اور توا خیل خوا شی بس پلارن رو ولو بس اللہ ما اللہ دتا ہدایت ہو کا ما سرمن در زیادت ہے کڑا دے وہ بس نورم نشن کڑا وے پرے گلے باز پلارم نشن کڑا وے ہاں فلم ما دخلو علیہ ہر کل چی دخل شو دیو دورونا علیہ پی یوسف علیہ السلام منے ہاں قالو دیو ویلو دا درہم زل لے قالو دیو ویلو آیو العزیز آو بادشاہ سلامات آو بادشاہ سیب مسانا رسید لے دے مونگتا و احلنا آکو رنیز مونگتا از ذر و تکلیف آ کت سری دے تکلیف رسید لے دے ہاں و جینا بے بے ذاتن آ مونگا حرات للکڑی دے بے بے ذاتن پا سمان سرا مزجاتن چھ لگی دی خا امام بخاری مانا کی مزجاتن قلیلتن مزجاتن یا کوٹا دا ناکارا روپیے کوٹا روپیے مراوڑی دی یا مو لگی روپیے راوڑی دی اور دا چھو کا بادشاہ سلامان فاو فلن الکیلا قرارا کے منتا الکیلا ہاں الکیلا پیمانا منتا پورا پورا پیمانا رو کا پیسے لگی دی پورا پورا ساٹھے رو کا او ہم ڈیرا غریبان آ رہی جی ڈیرا غریبان آ رہے وہ تصدقہ لینا آخیرات کا پمنگ باندھے خیرات وکا پو منگ منی پا نرخ کے نرخ متا کانو لگوا ہاں متاثرینیوں خواہ نرخ تا کانو لگوا غریبانیوں سخت غزری اور تخکرہ کا اللہ اکبر اور دعائے اور توکا این اللہ یجل متصدقین یقیناً اللہ بدلہ اور کئی ہاں خیرات کو ان کیوں تان سوک چے خیرات کئی غطا اللہ بدلہ اور کئی ہاں غطا اللہ چاور کئی بدلہ اور کئی بادشاہ سلامت مو منے لگ خیراتوں کا وگی ہوں بال مش مو گئے دے رشن ختم دے اور تڈر خون سڑے مو منے خیراتوں کا ہاں یوسف علیہ السلام کل چدا خبر ووری دے کنا زڑی سخت خاپا شاہ بیا ارون او خاما خا ارون تے کنی دا ارون دیر ظالمان ہو تم رضیتے کڑے ہو خو یوسف علیہ السلام زڑا اور تنارم شا باج وقت کے ورور سڑی سر زیتے ہو کہ خوزر سڑی نارم شی ورتا قالا ویلو یوسف علیہ السلام نو دیو ڈرا جزی با سر نے اخکتا کو یوسف علیہ السلام ورتا ویلو حال علم تم ما فعل تم بی یوسف آ سڑی ہو آو تاسو پوئی ہو کل چے تاسو چکڑی ہو پی یوسف علیہ السلام مندے آ چکڑی ہو تاسو پی یوسف علیہ السلام پا پوئی ہو واقعی ہے ورور دے سرا ورور سر ایمن زیتے کرو ایز انتم جاہلون کلچ تاسو نا پوئی ہو پوئی خوو خو آریو عاسی امام مجاہد فرمائی کلو عاسن فہو جاہلون آریو عاسی چیوی کا نا دا جاہلوی ہا آریو گناہ کا ان کے جاہلوی نا پوئی ہوئی ہا کوئی تاسو نا پوئی ہو تاسو یوسف علیہ السلام سر سکڑی کوئی تا ہوں غرزا والے ہو والے ٹکا والے ہو اورور سر مزیتے کڑے ہو پیگم صلی اللہ علیہ نو دیو سترگی رو چاہتے کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ چوئی قالو اینکا لانت یوسف غوسی سترگی را پور تکڑے اوی پیجان دا یوسف علیہ السلام دا سترگی را چاہتے پور تکے یوسف علیہ السلام اوی پیجان دا قالو ویلو دیو اینکا لانت یوسف اے یقیناً خاما خاطا خو یوسف یہ پیغم صلی اللہ قالا انا یوسف بس غیر نور سورتا ہو نیلو چھنا نمارا زی یوسف نہیں دا بل سو یوسف بل سو نور تیویلو چھنا یوسف آ بلکل زی یوسف یم وحاز اخی دا ما ورور سکا ورور دی بین یمین خا قد من اللہ علینا یقیناً اللہ مو بن احسان کرے رہا مو اللہ درا شکریہ دا کون و انہو شان دا دے من یتقی و یسبر آسوک چیز زان اسطید مخالفت اللہ و رسولنا و یسبر آسابرو کی فا ان اللہ لا یزیو اجر المحسنین اللہ نہ خرابی نمبر با دی اجر دنے کانو بس اللہ مو بنے احسان کرے وز دیو سوئی قالو عجزی پیش کئی خان قالو ویلو ورن دیو صف علیہ السلام تاللہ قسم دی پاللہ بنے لقد آثرک اللہ علینا یقیناً اللہ خورا والے درکڑے تعالی رب منگ بنے و ان کننا لخاطئین خپل جزی پیش کا و ان کننا فرا بغوی منا کوی ان پو منی در قد سر دے و ان کننا لخاطئین قد کننا لخاطئین یقیناً منگا خمخا غلطی کون کیوں یوسف موسی کا سخت غلطی شگیرے سخت ظلم در سر کڑے چھ کوئی تاں غرزا ولا کوئی خاجی معافی ما طرفنا اگر تا پہ غرو نبی نہ کہو دوھا معافی جی قال ویلو یوسف علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم نشتا دے ملامتیا پتا صبح نن نوریز مفیدو کی اللہ تعالی تا ستا وہو ارحم الراحمین دعائے اور کہو کا دال تعالی زیات رحم کہ ان کے در ہم کو ان کو نہ دیں وہی خاجی ڈیرا خوشحالی شوا یوسف ملاوش بنیامین ملاوش آو یوسف علیہ السلام اور طویل چھ خاورنو اے سبو بی قمیسی حازا دا گورا پا وقتی سرا وخا دا یوسف علیہ السلام دا عمل پا وقتیو اللہ یوسف علیہ السلام طویل چھ دا قمیس توار کا آچھ واری وڑی مو پلار دی بستر گو بنے وروا چھے حازا کرک حازا کانا بل وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کبیر کے امام رازی ذکر گئی نہ مجاہد نہ نقل دے ہاں وی دا په وخت ذریعہ سره وا ای زبو به قمیص حاذا بوزای یو سیدا قمیص زما حاذا چدا قمیص ته خپل قمیص ور تور ک فالقوه ور وای چوی علی وجبی و مختب لار زماوانه یا ته بصیرا دا معجزہ ده رتلل بو کی بصیرن بصیرن استرگوار سترگی کنزوری شوی ہے پہ ایک مسئلے والی واتونی بے اہلکم اجماعین راولی ماتا بے اہلکم پا قرآنی اخبرو سرا اجماعین اٹولا رونو خزی ممراولی بچی ممراولی دماوان دیار ممراولی دلتا مزے چرچے کوئی ما زبت شاہیں ہو سر پہ ایک مسئلے والی نگورا کفیلا روانا شو مصر نا کله چې مصر نه کفیله روانه شوه د یوسف علیه السلام کمیس ورسره دی د مشر یهوزا سره نو چې کفیله روانه شوه مصر نه یعقوب علیه السلام په سونګو پوزو باندې د یوسف علیه السلام بوی شروع شوه نو بعضې کمکل وایي چې وګوره که نه یوسف یعقوب علیه السلام په غیب پوهېده که نه نو ته ورته ویې چې الله درته هدایت وکړه دا عقیده پرېږده وه عالم الغیب صرف یو اللہ دے یعقوب عالم الغیب نہ دے نہ ملا کے یوسف علیہ السلام درے و ریزی کوئی کے تیرائی آو یعقوب علیہ السلام تا پاتا نہ لگی گی آو مصر تا درش پی درے و ریزی مازال دے آو دیزا نہ دی کنعان نہ بیا غزے کے اور تا پاتا لگی گی حجی بھاوانے کار دے پیگ مسئلے من خود مشترک مشترک چیوی کا نا عقیدہ دے شرک اگر دماغ کار نہ کئی ہاں یو وجہ کے مزغہ کار کئی بلزے کے نہ کئی ہاں لکی پر کئی وزن استدلال کی بلکہ کی گری گی خاجی ولما فصلت الیر ہر کلا چی جدا شو کفیلا د مصر نا قال ابو ما من تے سوچ کوئی ویلو پلار دیو انی لاج دوری یوسف یقینا زمما اغا بوی دی یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کچرتا سما تا نسبت کما کل توم نہ کوئی او کور والا او ما تا دی یوسف بوی ولا گیرا خادو ویلو دیو قرآنیے تلائیں قسم دے انکا لفی زلالک القدیم یکنن تا خمخا پا مخابت وقتی نکے ہیں ہاں فلما انجا البشیر ہر کل چراغل البشیر آزدری ورکون کے چی یهوزا و مشرورور القا ہو وائی چول دا کمی زلال وجی ومخت یعقوب علیہ السلام مندے فرتد دا بصیر پس واپس شستر گوار نظری کمزور شو ہاں اگر نظیر کنزوری کی دل دا اگرچہ غیب دے لیکن دا جائز دے پان بیاو بند پاست رسولو دا تبلیغ نا کلا چھ تبلیغ وکی غنا بات کدا چھ روشی چھ پروانشتا قالا ویلو یوسف علیہ ویلو یعقوب علیہ السلام اینو ویلی تاستا ما یکینن زا پیگم دا اللہ نا پاغشی بنی چھ تاستا نا پیگی حالو یابانا دا توسل بے دعا نبی دے ویلو دیو او پلا رز مونگا استغفر لنا بخنا وڑا مونگ دپرا جنوبنا لگونا ون مونگا انا کرنا خاتین یکنن مو غلطی کے ان کیوں یارا مو غلطی کے ان کیوں موسیٰ سخت غلطی شویئے تم خفا کردے یوسف مکویتا غرزاولا دیر لوی جرمونا انکڑی دی قالا یعقوب علیہ السلام تا دا پتناو چھے یوسف علیہ السلام دیو تا مفی کردی دی زکی دا خبرو کا قالا ویلو یعقوب علیہ السلام سوف استغفر لكم ربي زردے چ بخنه بو وڑم تاسو پر در خپلنا انه هو الغفور الرحیم دا الله بخون کې مهربان دی فلما دخلوا علی یوسف دا بیا ورغلو یوسف علی السلام تا ها اپ دی کې ګورا مور پلارن ځان سره بو تو ها اټولا قرانی یې بوتا فلما دخلوا علی یوسف هر کله چې دیو داخل شو دا څلورم ځل له ها هر کله چې دیو داخل شو او یوسف علی السلام باندې آوا الیه یوسف علیہ السلام یو زیک د جان سرا ابوه خپل مور پلار وقالا ویلو یعقوب یوسف علیہ السلام او تخلو مصر داخل شیدی مصر تا یعنی استاو تنو مصر وطن جوڑ کئی وطنیان شی پا مصر کے انشاء اللہ آمینین کا خوخوی دا اللہ آمینین پا امن کے دیجے کہ پا امن کے زندگی تیراو تاس تا سوک تنشی علیہ خوا زبت شایم خوا پا ایک مسئلے بنے پامن کے زندگی تر ہوئی ورافا ابوئے ہے او اوچاتی کا امور پلار خپل علل عرش جان سرے اوچات کو کینولو علل عرش پتا خپل باندے وخرو لہو سجدہ او راو ورزیدو دا ټول یوسف علی السلام تا سجدن پسیج دیوان نی یو اللہ سرون ورطا سجدہ ہوکا ہم درنگی مور پلار سجدہ ہوکا نو کلے چی سجدہ ہوکا وقالا آویلو یوسف علیہ السلام یا آباتے اے پلارا حازت آویلو رو یا یا داغا مانا دا خوب زما دے من قبل و مخد دینا قد جالہا ربی یکینن گرزا ولی دا خوب رب زما حقا حق وقد احسن بی یقیناً احسان کرے رہے اللہ ما سرا از اخرجنی من السجن بیا کی ساورتا وکا ز جیل کے اون وکلا جیل متیر کے بے گنا کلے چھ زرو استلیم دا جیل نا وجا ابکم من البدوی آرت للی کڑی تاس وندے من البدوی رائے وستے تاس من البدوی دا بانڈے دا غرنا ومن باد ان زعا شیطانو پاس تاغینا چی اچولے و فساد جوڑ کرے و شیطان بینی پمین زما کے و بین اخوتی آ پمین دورون زما کے دا دشمنی پیدا و کڑی ما سر زیادہ کرو این ربی لطیف لطیف لما یشا یقیناً رب زما مہربان دے ہاں لما یشا دا پردا چا چی خوخی وی انہو هو العلیم الحکیم دا اللہ علم والا دے حکمت والا دے پیگم سلیمن آگورا یوسف علیہ السلام تا ورونو سجدہ والا گولا پلارو تا سجدہ والا گولا دا سجدہ پا غیر زمانے کی جائز آوا خان غیر اللہ تا دی تا سجدہ تحیہ علیشو دا دا سلام پا زی بندے وا لکا سرنگی دمو دین کے یو بل سر ملاقاتو کے سلام بورتا ہوا چی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آغیر زمانے کے سار چیتا ولو آغیر زمانے کی جائز آوا دا نبی علیہ السلام دین کے دا سجدہ ناجائز ہے ہاں سلام پر زیبن چاہتا سر نٹی دے چوار شے پیر صاحب تا سر جیت کے ہاں بھائی کم صلی اللہ سر جیت اول صرف یو اللہ تا جائز دے ہاں یا قبر تا سر جیت کے ہاں یا چم لے اور دا حاجی یا دا چے لہو دا لام پر ماند الہ سر علی سجدہ کا الہ دے پتراف اصل کے سجدہ کے سجدہ اللہ تا وا خدا یوسف علیہ السلام ہی قبلہ و گرزاون لگا سرنگی مو سجدہ اللہ تا کوم او مخند کعبے پا شریف شریفے پا لوری تا چرے کرنا دے سجدہ اللہ تا دے مخند کعبے شریفے پا لوری نو مو خو کعبے تا سجدہ نکو مو خالہ تا سجدہ کو دی دوا جنہ نبی علیہ السلام فرمائی کا چا تا سجدہ غیر اللہ تا جائز ہوئے نو ما با خز تا حکم کرو چی خپل خوان تا سجدہ والا گوی خو غیر اللہ تا سجدہ لگوی نجائز تا مخ کی دینونو کے وان او دی دین کی دا مانا لے ہاں پہ ایک مسئلے بن خاجی بیا یوسف علیہ السلام دا اللہ رب العالمین شکر یاد کی رب قد اتیتنی من الملک اور ربا تارا کرے ماتا یقیناً من الملک دے بادشاہینا وعلم تنی من تاویل الحدیث اتا تعلیم رکڑے ماتا من تاویل الحدیث د مانو د خوبونه تعبیر د خوبونه فاطر السماوات والارض نوې پیدا کوونکې بغیر د نقشینا د اسمنونو د زمکو ان تولی فی دنیا تد ما دوسی متصرف په دنیا کې په آخرت کې توفنی مسلمان ما وفات کې په مسلمان مسلمان تابعدار و الحقنی بالصالحین اما په واسطه کې بالصالحین نیکانو سره اگر پا دی صورت کے صراحت ذکر دا جنت و جہنم ندے شوئے خواہ صرف دلتا اشارہ شوئے دے چھے توفنی مسلمان و الحقنی بے صالحی یوسف علیہ السلام دا ورنو دا پلار من انباء الغیب دا دا خبرونو دا غیب و ندی غیب و خبرونو ندی گورا دا چاہتا معلوم نو نوحیه الیکا وخی کومنگا دا دیتا طرف تا وما نو نفی دے علم غیب دا پیغمبرنا نبی علیہ السلام تعلیم الغیب نیے بلکہ تا تا وحی پا ذریعے سرا دا یوسف علیہ السلام کی سمو تا دورونو کی سے بیان کا او بل تا حاضر نظر دے حاضر نظر بعد خلقوی چی پیغمبر عرض ہے کہ حاضر نظر دے اللہ وی وما کنت لدیہم نوے تد دیو سرا ایز اجمعو امرہم کل چی دیو اتفاق وکڑا پکار خپل بندے ہاں چی یوسف علیہ السلام پہ کوئی کیو غرزائی وهم یمکرون آدیو تدبیر کو ان کیو آغاز ہے کہ تا موجود ہے اور سر پیمان کا آغاز ہے کہ کوئی سر آدھے موجود ہے نبی علیہ السلام نو یوسف علیہ السلام به بیا ورونو کوی ته ورغورځولی وی دی به ورته ویلو چې ګوتې ورنه وړو پیغمبر به ورته ویلي وی کنه چې موجود وی خو موجود نه و کنه وما اکثر الناس نه دي زیات خلکو نه ولو حرستا اگر چې ته حرس کوې ته زیات کوشش کوې به مؤمنین ایمان راوړونکي ها زیات خلک ایمان راوړي گمراه دي وما تسألهم آو نہ غواڑے دریونا علیہ پدی داواد بن میں آجرین سچرنا مزدوری ان ہوا اللہ ذکر العالمین نہ دے دا مگر نصیحت پر عالم دے وکا این من آیتنا آڈیر دا آیتننا فی السماوات پاسمننو کی دی والارض و پزمکو کی دی یا مرون علیہا آتی ریگی دا خلق علیہ پدی بندے یو شاہدون بالبسر و همانا موردون آدیو دی دلیل د قدرت الله نه راس کو انکری و ما یومن اکثر هم زجر بشر آ یقین نہ کوی آ ایمان روڑی ذات دن بل پلا بنے الا و هم مشرکون مگر جو شرک انکری سارا دے ایمان نہ شرک ہی سارا دے ایمان نہ شرک ہی امام روح المنی رحمۃ اللہ علیہ آ فرمائی پیغام صلی بنے اچھا فرمائی آ فرمائی و من اولا ایکا علماء فرمائی روح المانی علامہ روح المانی ومن اولئک عبدۃ القبور الناظرون لا المعتقدون لنفع و ضرر پیغام صلی ونے اللہ اکبر وی ددی خلق و نن سبا چو گرے آغا د قبرن والا عبادت کون کی دی چگا نظر نیاز منی قبرن پنا میں بندے آد خیر اللہ پنم منے عقیدہ ستی چدا نفع و نقصان رسائی او بیا امام روح المانی ذکر کئی چه ایمان سر شرک گٹ کرده ده و همول یوم اکثر و من الدعا ده نن و ریز داد چورو چنجیونا دیر دی خان چورو چنجیونا دیر دی پا ایگه مثال دی بده چه وی مومن مسلمان زانتا یهی آده کبر عبادت پا کئی نظران شکرانی بغیر اللہ پنو منی منی خان و ما یومن و اکثر و من بالله الا هم مشرکون تخویف دنیوی افا آمینو انتاتیا هم غاشیتون اے دیو با پا امن کے پاتیشی بچ پا پاتیشی چراش دیو لران غاشیتون یو آفات من عذاب اللہ دا عذاب دلتا لران آو تاتیا هم سا یا راش دیو لرکی امت بغتتنا چنک و حملہ شورون حال دا دی چی دیو نپویگی کل حازی سبیلی خلقوی چی دا مسالے ما کوا نو تور تویه بای دا مسالے بزکاوام قرآن با بیاناوام توحید با بیاناوام رد شرک بدعات و رسمون و رواجون و بکاوام والے قل اوے پیغمبرا حازی ہی سبیلی دا دا مال لار دے دا بیناول دا توحید دا سنت دا دین دا دا مال لار دے ادعو الاللہ زب دعوت ورکم اللہ توحید طرف تا علا بصیرتن سراد دلیلنا علا بصیرتن سراد عقلنا سراد دلیلنا انا ز د مابم د ڈیوٹی وی د دین ب بیانوم قران ب بیانوم و من تبعانی اغا سوک چې د ما تبع دری کی معامل گرتیا کوي اغا بم د دین بیانای و سبحان الله پکی دی الله د پرا و ما انا من المشرکین انیم زدا شرک ان کیوں نہ وہ مارسل من قبل کا اللہ رجالن نوح الیہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے سوال مقدر یار تا پیغمبر مزکا نہ منو کچرے تا پیغمبر وے نو پکار دارے چتا فرشتہ وے تم ملائکہ را غلے وے جواب وہ مارسل من قبل کا امونگا نہ دلی گری مکہ دستانہ اللہ رجالن مگر ساڑی آن ساڑی وی سڑی فرشتے ہو نہ وے نوح الیہم اوحی کرو منگا دیو طرف تا من آل القرآن دا اہل لکل یونا تخویف دنیاوی افلم یسیرو فی الارض اے دیو نگر زیگی پس مکی کے چی چاکارو لگی چاکارو لگی فینظرو نظرو کی پر نظر دے برد سرا کی فکانا کے بطو لزین من قبل چی سرنگی وہ انجام دا او کسانو چی مخی دا دیونا تر شویو انجامی ندے کتر ہے چی چا انکار کرو عادیان سمودیان قوم نوح لوت وغیرہ چی دیو لگو نیوگوری دا کندرات مندرات دا تاریخ ہوگوری ولد دار الاخرتو خیر للذین تقو خواخا کور دا آخرت چی جنت دے دیر غور دے دا پردہ کسانو چی جان بچ کے وی دا شرکنا افلا تاکلون الا تتفکرون افلا تاکلون تاسو سوچ فکر نہ کوئی عقل نہ کار نہ خلی حتا از استے اثر رسولو ایگم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کل چی پیغمبرانو مسئلہ بیان کڑا خالکو نمانلا ایگم صلی اللہ علیہ وسلم نو خالکو دا خیالو چی عذاب نرزی منا عذاب نرزی مسئلہ مو نمانلا عذاب نرزی گورا حتا دید پرا عبارت محذوف تے حتا تراخ نصرهم حتا ورستا شو امداد پیغمبرانو حتا تردی پورے پیغم صلی اللہ علیہ وسلم ورستا شو امداد پیغمبرانو حتا ازستے اثر رسولو ورستا شو امداد پیغمبرانو تر دی چه نومیده شو پیغمبران چه نومیده شو دیو تراخ نصرو هم و رست شو مدد تا دیو حتی ازسته اثر رسولو تر دی چه نومیده شو ده پیغمبران پیگم سالی بانی سشی نومیده شو عن ایمان الکفار د ایمان د کفارو نه تقدیر ور سره ولګاو بیا ته آسان د یو توجیه درته کوم صرف کنی دی کې څلور شپته توجیهات علما وکړي دی ها دی آیات کې څلور شپته توجیهات دي پیغام صلی الله زه یې کوي توجیه درته کوم چې آسان شي ته بیا نور تفسیرونو کې ګورو علما وکړي دی ها تراخ نصرهم ورست شمادت دیو حتا ازسته اثر رسولو پیغام صلی الله علیه و آله تر دی چې نو امید شو د پیغمبران عن ایمان الکفار د ایمان د کفارو نه وزن نو اخیال وکړو نور خلقو وزن نو اخیال وکړو نور خلقو چه انهم یقینا دی پیغمبرانو تا کوزیبو قد کوزیبو دروغ ویلی شوی دی با وعده د نصرت کې ورسته شه امداد د پیغمبرانو نه تر دی پورې چې نه امید شو پیغمبران د ایمان د کفارو نه وزنو نورو خلکو دا گمانو که چه انا هم دا پیغمبران قد کوزی بو دیو تا دروغ ویلی شوی دی پواده دا نصرت که پواده دا امداد که نو گره ای جا اهم نصرو نا راغل دیو لران مدد زمونگا مدد زمونگا راغل خان مور سر مدد وک فنج جی امن نشا نو بچ کده شو آغا سوک چه مونگا خواخوه ولا یورد دوبا سنا نو پس کی گی عذاب زمونگا عن القوم المجرمین دا آغا کام نا چه غام مجرمان دی نو اللہ تباو برباد کو ہاں لگا سرنگی قوم نوح عاد سمود لوت ندی طولو قومنا تاریخ تو گرا صداقت القرآن ذکر گئی لقد کان فی قصصهم عبرتن یقینن پام کی سو دیو کے قصص قصصهم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پا بینون دا دیو کے آپا کی سو دا دیو کے بینون دا دیو کے عبرتن عبرتے دے اولی لام الباب دا پرد صاحبانو دا اکل صداقت تا قرآن خی ما کانا حدیث یو افترا ندے دا قرآن ما کانا حدیثن ندے دا قرآن یو خبرا یو افترا چیزان نجوڑا کریشی ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا دے تصدیق دا پرد کتاب بین یدیہ چه مخامخ تا دیکھ دے چه تورات انجیل دے زبور دے و تفصیل کل شئین آ تفصیل دار شیرے چه غاز ضروری پا دین کے و حدن و رحمت اللی قومی یومینون آدھا ہدایت تے و رحمت تے دا پردا چه قوم یومینون چه غا یقین کئی باور کئی پا اللہ بنے اگر تفصیل کل شئین چه ضروری شئی ندی دا غو تفصیل پا قرآن کے ذکر دے پہنگم صلی بنے دا هر شی تفصیل نه ذکر د ضروری شیونو تفصیل ذکر دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله دې مو تاسو ته عمل کولو توفیق نصیب کړي تفریح وکړو ها.